Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De noodopvang voor asielzoekers in Nederland is mensonwaardig. Dat zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw. Het is het zoveelste kritische rapport over de asielopvang in een jaar tijd. Bij noodopvang worden asielzoekers ondergebracht op tijdelijke locaties, zoals evenementenhallen, om te voorkomen dat ze op straat moeten slapen. Maar ruim 23.000 mensen verblijven inmiddels al maanden op dat soort plekken, waarvan ook het COA erkent dat de voorzieningen er onder de maat zijn. De Russische president Poetin heeft in een televisietoespraak opnieuw uitgehaald naar de leiders van de Wagner-groep. Hij noemde hen verraders, vijanden en neonazies die de Russische samenleving wilden vernietigen. Volgens Poetin wisten ze dat de muiterij van zaterdag een kansloze missie was. Tegelijkertijd prees Poetin de Wagner-leden die hadden besloten om te keren. Daarmee werd volgens hem een bloedbad voorkomen. De man die zondag van de bodem van de Zuiderplas in Den Bosch werd gehaald is afgelopen dag in het ziekenhuis overleden, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is een man van 21 die verbleef in een asielzoekerscentrum in Schijndel. Duikers vonden het slachtoffer na ruim een half uur zoeken. Hij werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht, waar hij afgelopen dag overleed. De dader van de bloedige aanslag vorig jaar op een Amerikaanse LHBTI-nachtclub is veroordeeld tot levenslang. Anderson Lee Aldridge bekende in de rechtszaal dat hij 5 mensen had doodgeschoten in de club in Colorado Springs. 17 mensen raakten gewond. Hij zei tijdens het proces niets over een mogelijk motief. De schutter die een neonazi-website runde ontkende dat het ging om een haatmisdrijf. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen. Het koelt af naar een graad of 13. Komende dag in het noorden nog een bui, verder droog en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van BNN VARA. Het is vandaag 27 juni en fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Rosie Wierda en vannacht gaan we het hebben over niks minder dan insecten. Want de insect die is in gevaar. Hoe kan dat en wat kunnen we daaraan doen? En hoe zit het in de culinaire wereld van de insecten allemaal in elkaar? Dat hoor je allemaal zo. Ik laat je natuurlijk ook weer de beste fragmenten horen. Er staat weer een reportage voor je klaar en kan je weer meedoen met de Nachtkraker. En deze keer kun je niet alleen een chocoladereep winnen, maar nog veel meer. Heb jij deze hele uitzending vragen? Wil je meepraten? Wil je verhaal kwijt? Dat kan zoals altijd via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. De nacht van BNN VARA. Ja, je hoort ze hier al. Het gezoem van de bijen. Maar dat gezoem dat hoor je misschien niet lang meer. Want er wordt steeds minder gezoemd in die tuin dan voorgaande jaren. Het gaat namelijk slecht met de insecten in ons land. En de honingbij is er daar één van. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat een kwart van alle bijenvolken de afgelopen winterperiode niet heeft overleefd. Onderzoeker Harmen Hendriksma deed dit onderzoek en wij bellen met hem het komende half uur om dit probleem bloot te leggen. Harmen, een hele goede nacht. Ja, goede nacht. Ja, als je dit geluid hoort van de bijen, wat voel je daar dan bij? Nou, dit is mijn dagelijks werk. Ik denk, gezellig. Dat voel ik me thuis. Maar ik sta vaak met me tot en met mijn elleboog in de bijen. En dan, ik voel me er helemaal senang bij. Ja. Er is helemaal niks mis. Ja. Jij en de bijen, dat is eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Waar komt die liefde voor de bijen vandaan bij jou? Ik ben opgegroeid op het platteland. En daar bloeit en vliegt heel veel rond. En ik kon niet helpen om dat te proberen te verzamelen, zou ik maar zeggen. Ik had een vlinder- en een hommelverzameling. En het viel op me natuurlijk. Dus iemand die van bijen hield, bijen houden, die zei, geef die jongen toch een zwermpje. En toen begon ik, zo'n 30 jaar geleden. Hoe oud was je toen? 15, je eerste zwermpje. Ja, hoe kreeg je dat zwermpje bij elkaar? Ik kreeg gewoon een kleine bijenkast. En dat moet je dan verzorgen, als het ware. Dat is wat je een plant krijgt, zou ik maar zeggen. Dus dan moet je voor de winter moet je het een beetje suikerwater geven en zorgen dat ze goed de winter doorkomen. En zo kan je dus beginnen met bijen houden en door schade en schande, want er gebeuren allemaal gekke dingen, want die bijen die willen natuurlijk voortplanten, dus dan ja. gaan ze zwermen, dan gaan ze weer wegvliegen en zo. En dan ja, en dan word je ouder en ouder en dan laat het je niet los. Dus ik ben er in een biologiestudie weer naartoe gegroeid, zou ik maar zeggen. En ja, ik ben zelfs tussendoor nog beroepsimker geweest. En toch trok het onderzoek me toch wel wat meer. Mm-hmm. En toen ben ik in Duitsland gaan promoveren op bijenonderzoek. En ja, toen ging het helemaal los. Dan ben ik nu alweer 30 jaar verder, zoals ik al zei. 30 jaar verder, 30 jaar vol met bijenliefde. We gaan zo meteen uitgebreid over het onderzoek hebben. Maar ik wilde eerst nog heel even een beeld schetsen van wat er gebeurt in zo'n kolonie, van een bijenkolonie. Stel, jij bent beroepsimker, dat ben je dus ook geweest. Wat is een beetje de situatie die zich allemaal afspeelt in die of in die bijenkast? Ja, dat is een soort een jaarlijkse golfbeweging. En die begint eigenlijk al aan het einde van het jaar, waarbij een generatie van bijen wordt geboren, zeg maar aan het einde van de zomer en herfst, die heel robuust gebouwd zijn. En die bijen die clusteren samen in een zwerm en een soort tros. En die doen maandenlang helemaal niks. Die wachten gewoon tot het voorjaar. En dan als de dagen langer beginnen te worden, ook al is het koud buiten, dan beginnen ze, de koningin, die legt eitjes. En dan gaan die werksters, dat zijn dus allemaal vrouwelijke bijen in een bijenvolk, die gaan die eitjes verzorgen. Er komen larfjes uit en die gaan verpoppen, net als vlinders. En dan komt er een hele nieuwe generatie aan bijen. En samen gaan ze dan heel veel stuifmeel en nectar verzamelen. En er komen dan meer en meer en meer bijen bij, zeg maar gedurende maart, april, mei. En dan op volle kracht, dan spat zo'n volk als het ware uit elkaar in groepen van bijen die wegvliegen. En elke groep van bijen heeft eigenlijk een koningin bij zich. En zo'n koningin die wordt eigenlijk speciaal aangemaakt in zo'n bijenvolk. In plaats van, misschien kan je je een beetje voorstellen, in een bijenvolk, er hangen allemaal raten in. Die zijn gemaakt van was, met allemaal kleine celletjes. Maar een koninginnencel die is een beetje bijzonder. Die hangt niet zo horizontaal in een bijenvolk, maar verticaal. En zo'n koninginnencel die krijgt heel veel proteïne, zeg maar eiwit. En er wordt zeg maar een superbij uitgevormd. Die wordt eigenlijk gewoon gecreëerd, de koningin. Ja, door de bijen. Ja. En die komt dan uit. En die kan dus ook met een groep bijen vertrekken. En dat is eigenlijk de geboorte van een nieuw bijenvolk. En dat is iets wat heel natuurlijk is. En zo'n zwerm, ja, die kan je dus vangen en die kun je in een bijenkast stoppen. Maar in de natuur zou zo'n zwerm het liefst in een holle boom gaan zitten. En dan gaan ze dan ook weer verder broeden en groeien. Tot ze dan de winter weer ingaan. En gewoon een paar maanden lekker niksen. Wachten tot het in de lente weer losgaat. Kijk, het is een soort golfbeweging. Wat zo door de seizoenen zo gedreven wordt. Dat precies. Het zo rond blijft draaien. Ja. Een hele mooie verloop van, zeg maar, van dit organisme. Is het eigenlijk zo bijna als je al die bijen samen ziet. Toch gaat het niet heel goed met de honingbij. Want als we even kijken, je hebt de honingbij. Hoeveel bijensoorten zijn er nog meer in Nederland? Ik denk zo'n 350 bijensoorten. Maar die zijn niet allemaal even abundant, hoe zeg je dat? Die zijn niet allemaal even veel voorkomend. Mm-hmm. Je hebt een paar die zijn natuurlijk heel bekend, zeg maar de aardhommel en zo. Maar er zijn ook bijen die zijn heel zeldzaam. Dus je hebt heel veel soorten. En ik denk dat er wel een trend is dat dat er misschien wel wat soorten bijkomen. Want wilde bijen die zijn vaak ook warmteminnend. En nu het ons klimaat warmer wordt, dan is er eigenlijk meer leefklimaat voor warmteminnende bijen. Okay. Er zijn ook bijen die houden niet zo van te veel warmte. Zeg maar de hommels, die zijn eigenlijk heel robuust gebouwd en die kunnen wel tegen de kou. En die moeten hun helden zoeken ergens meer noordelijk. Maar ja, met klimaatverandering kan je je voorstellen dat de hele noordelijke regio in de wereld, zeg maar, Rusland en Scandinavië, dat is dan misschien ook warm genoeg om voor hommels dan weer nieuwe leefgebieden te ontsluiten. Dus ja. Ik weet niet zo goed of het ecologie, dat is iets wat verandert. Heel erg. En misschien in het zuiden nog heter wordt, zou ik maar zeggen, in Italië, in Spanje, als het daar heel droog en zoals de Sahara wordt, dan zijn er misschien wel veel minder bijen. Maar ik denk dat er eigenlijk nu een golfbeweging is dat Midden-Europa juist wat meer bijen erbij krijgt. Oké, die krijgen dus meer bijen erbij. Toch heb jij onderzoek gedaan naar de honingbij en daar zagen we dat de wintersterfte van de honingbij extreem is toegenomen. Wat houdt die wintersterfte eigenlijk precies in? Ja, dus de sterfte, dat is eigenlijk een... dat is niet iets dat de populatie aan bijen per se achteruit gaat. Het is meer dat de sterfte van jaar tot jaar, het deel wat aan bijenvolken wat overlijdt, bijvoorbeeld in de zomer of in de winter, dat meespeelt. Mm. Maar zoals ik al zei, volken die kunnen zwermen. Maar de meeste imkers die begeleiden dat zwermen, die splitsen de volken zelf. Dus die houden eigenlijk, als ze zelf volken verliezen, dan kunnen ze zelf ook weer van hun overgebleven volken extra volkjes bijmaken. Dus het is niet per se zo dat sterfte altijd betekent dat de populatie aan bijen achteruit gaat. Dus okay. Dat is ook op wereldschaal zo. De aantallen honingbijenvolken in de wereld, dat gaat eigenlijk omhoog. En dat heeft te maken met omdat de mensheid groeit. Wij houden bijen ook om het nut om aan de ene kant honing te produceren, maar eigenlijk het grootste nut is bestuiving. En omdat de behoefte aan bestuiving steeds groter wordt voor voedselzekerheid, zien we eigenlijk dat er steeds meer bijen worden gehouden in de wereld. En het gaat niet alleen maar achteruit met de bijenstand. Nee, want eigenlijk als ik het zo hoorde, gaat het best wel goed met de bij. Dat gaat over populatienummers. Maar de honingbij is een gemanaged dier. En net als de intensieve veehouderij zijn er ook wel wat zwarte kanten aan. Dus, ja, want goed, hoe zit dat dan in elkaar, deze zwarte kanten? Dat begint toch wat te rammelen af en toe. Dus er is toch wel in de bijenwereld, ook omdat wij eigenlijk... Ja, die bij komt eigenlijk hier van nature uit Europa en Afrika. Dat is Apis mellifera op zijn Latijns, zou ik maar zeggen. Dat is onze honingbij. Het is de westerse honingbij. Die hebben we sinds Columbus naar Noord- en Zuid-Amerika gebracht. En naar Australië en zelfs naar Azië. Daar hoort hij eigenlijk helemaal niet thuis. Maar daar is die bij dus in contact gekomen met allemaal andere bijensoorten. En die heeft allemaal ziektes, zeg maar, op kunnen nemen. En die ziektes zijn door de mensen weer met het transporteren van bijen over de hele wereld verspreid geraakt. Dus aan de ene kant is het misschien een zegen dat die bijen overal hebben gebracht, want we hebben het voordeel ervan. Maar het nadeel is ook dat er in het kielzog of zo allemaal gekke ziektes en plagen de bijen pesten. Ja. En daar hebben de imkers heel veel last van. Ja, want hoe gaat een imker hiermee om? Nou, de meest bekende parasiet waar we nu mee worstelen, dat is een mijt. En die mijt die komt van de Oosterse honingbij. En die is overgesprongen in Azië op de Westerse honingbij, op onze honingbij. Die wij in Nederland bijvoorbeeld ook hebben. Mm-hmm. En die mijt die voelt zich daar gewoon heel thuis. En onze Westerse honingbij die heeft er eigenlijk geen... of nauwelijks een natuurlijk afweermechanisme tegen. Dus die is totaal van de imker afhankelijk dat die mijt bestreden wordt. En dat doen imkers dus ook. Want als je dat niet doet, dan heb je hele hoge sterfte aan bijenvolken. Dus als je houdt ze eigenlijk een beetje uit de wind door de ene kant te zorgen dat de bijen gezond blijven om eventuele ziekten en plagen te bestrijden. Mm-hmm. En aan de andere kant, als ze bijvoorbeeld honger hebben, dan wil je ze ook niet laten verhongeren. Dus net als zeg maar vee, dan geef je in dit geval bijvoorbeeld suikerwater om ze... Ja. Ja. Dus eigenlijk maak je ze dan volledig afhankelijk van de mens. In welke, zeg maar, hoe afhankelijk is de bij op dit moment van de mens? Want zou de bij nog overleven als er geen imkers waren? Jawel, want je ziet bijvoorbeeld, zoals ik al zei, die honingbij, die heeft de mens naar alle uithoeken van de wereld gebracht. Ja. Je ziet dus ook bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, daar heeft de bij zich een beetje gekruist met een meer wilde Afrikaanse ondersoort van onze westerse honingbij. En dat is eigenlijk de killerbee geworden. Nou, die heeft in tientallen jaren het hele continent Zuid-Amerika en inmiddels ook wel de helft van Noord-Amerika heeft die eigenlijk als nieuw leefgebied ingewonnen. En deze bij heeft helemaal geen last van die varroamijt. Die kan gewoon overleven en dat zijn verwilderde volken. En zulke perspectieven, daar willen we ook in Europa naartoe. Dus we hebben bijvoorbeeld in Flevoland hebben we een bijenstamp. En daar hebben we bijenkasten in bomen hangen. Maar dat zijn eigenlijk een soort artificiële holle bomenkasten. En daar proberen we ook eigenlijk die natuurlijke populatie van bijen toch weer proberen te faciliteren. En er naartoe te werken dat die bijen eigenlijk minder last hebben van die mijten. Mm-hmm. En wat je daarvoor nodig hebt is wel eens een beetje selectie. En selectie voor die weerbaarheid van de bijen, die kan je op verschillende manieren benaderen. Je kunt bijvoorbeeld Darwin gebruiken, de survival of the fittest. Dus dan laat je gewoon de zwakke volken geen zachte heelmeesters. Laat gewoon alles wat zwak is, laat je doodgaan. En wat je over hebt, zijn dus robuuste bijen die wel weten te overleven. En dat is een hele harde leerschool, maar dan eindig je dus wel met bijen die misschien met nieuwe ziektes en plagen omgaan. Ja, want die kunnen uiteindelijk wel resistent worden voor deze ziektes. Dat duurt jaren. Ja. Dus de shortcut, de korte weg daarnaartoe, is natuurlijk mensen graag doen. Is, hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Het kweken of breeding. Mm-hmm. Ja. Dus dan selecteert eigenlijk de mens de eigenschappen voor die bij. Dus je kan bijvoorbeeld volken. Je kan zeg maar die parasiet, die mijten gaan tellen en dan alleen maar volken verder kweken die lage aantallen van die mijten hebben. Maar ja. Eigenlijk dan selecteer je maar op één ding. Terwijl een bijenvolk, zoals ik al vertelde, eigenlijk door een heel jaar heen afhankelijk is van zoveel andere dingen. Want ze moeten goed de winter kunnen overleven. Ze moeten dit, ze moeten dat. Ze moeten vitaal zwermen, ze moeten groeien. Dus eigenlijk, je kunt moeilijk op één ding selecteren. Want eigenlijk zou je de hele package deal aan overlevingsmechanismen van de bij mee moeten nemen. Mm. Dus dat is een heel moeilijk en lang proces. En daar is in Nederland ook wel wat voortgang mee geboekt met het kweken van bijen. Maar er speelt iets moeilijks mee. Namelijk dat de koningin in honingbijenvolken best wel promiscu is. Of niet promiscu, dat is misschien een fout woord. Maar ze paart met wel 25 of 20 darren. Dus mannen bij. Ja. En dat betekent dat er een enorme genetische mix. Elke nieuwe koningin, als er een nieuw volkje begint, dan worden al de genen in de omgeving worden in de mix gegooid. Mm-hmm. Dus dat betekent dat als je een of andere kwaliteit hebt van weerstand, dat verwatert meteen in de volgende generatie. Ja, precies. Dus je moet de hele tijd blijven selecteren, blijven selecteren, blijven selecteren. Dus je bent er dan eigenlijk de hele tijd maar mee bezig en achteraan aan het hollen. Dus dat kost heel veel energie en tijd. En, het kan wel. Het kan wel, want de bij is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de bestuiving en voor ons klimaat. Als we heel even een doemscenario mogen schetsen, wat zou er gebeuren met ons ecosysteem als er geen bijen meer zouden zijn? Oh jeetje, dan vraag je me wat. Ik denk niet dat het een realistisch idee is. En dat moet je ook niet zo stellen en vragen. Ik denk dat het een beetje gek is. Ja, nu zijn jullie dat zo bekijken. Oké, dan doen we dat ook zeker niet. Jullie hebben het dan over het kweken van bijen. Nu zie ik ook wel in films voorbij komen met eventueel mechanische bijen. Is dat heel erg futuristisch of is dat eventueel ook nog een oplossing? Nee, het natuurlijk. Dit is een oplossing als het nodig is. Vroeger hadden we allemaal kassen in Nederland waarbij tomaten werden gekweekt. En toen gingen we met hele grote vibratorstangen gingen we door die kassen heen om elke tomatenplant te trillen. Zodat het stuifmeel zeg maar ging ronddwarrelen, zodat al die tomatenplanten bestoven werden. Dus dat, je kunt dingen mechanisch doen. Maar tegenwoordig kweken we hommels, zeg maar miljoenen hommels op jaarbasis. Mm-hmm. En tegenwoordig doen we hommelkastjes in kassen met tomatenplanten. En die doen een bestuiving. Dus ja, ik denk dat de hommels veel efficiënter zijn. Dus, ja, we houden het gewoon bij de natuur. Dat is eigenlijk ook altijd beter, als ik dat zo hoor. Ja, nee. Maar daar zijn ook weer hele grote schaduwkanten aan de hommels. Daar was nog trouwens een hele mooie uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over gewijd. Dat kunnen mensen thuis misschien ook nog even nakijken. Want ja, dat is dan. Dat riekt toch weer een beetje naar bio-industrie af en toe. Okay. En wat er vroeger is gebeurd, is dat die hommelvolken dus in, bijvoorbeeld in Europa, in Tsjechië en in Israël zijn gekweekt. Maar dan zijn ze eigenlijk over de hele wereld geëxporteerd weer als bestuivingsproduct. En met dat exporteren van die bijensoorten over de hele wereld, en ik spreek hier over hommels, zijn weer allemaal hommelsparasieten over de hele wereld verspreid geworden. En bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, de grootste hommelsoort, Bombus dolbombi. Of ik weet even niet of ik hem bijna. Ze noemen het wel in de volksmond de vliegende muis. Mm-hmm. Die wordt nu met uitsterven bedreigd. Omdat wij Europeanen eigenlijk onze hommels daar naartoe hebben gebracht. Ja. En dat is ook heel jammer. Dus historie herhaalt zich veel te vaak. En we leren niet zo vaak op tijd genoeg van onze fouten. Dus het is heel belangrijk dat we niet zo heen en weer slepen met planten en dieren op de hele wereld. Want het is eigenlijk vragen om problemen. Ja, dus als ik het zo hoor, dan we kunnen ze fokken voor in ons eigen land, of in ieder geval in onze eigen regio, maar niet gaan exporteren over het hele land of over de hele wereld heen. Liever niet. Want nee. Want keer op keer zien we allemaal verschillende ziektes die dan weer overkomen. Ja. Bijvoorbeeld, ik had jullie verteld over, ja, de hele en de luisteraars natuurlijk allemaal, over de Oosterse honingbij, die meid als parasiet heeft. Mm. Maar die heeft ook andere parasieten, zeg maar, een darmparasiet. En dat is bijvoorbeeld, die heet Nosema. En die is bijvoorbeeld die darmparasiet ook overgesprongen van de Oosterse bij op de Westerse honingbij. En daar hebben we volgens mij ook best wel veel last van gehad. Toen die even, zeg maar, als een soort corona-griepgolf over de hele wereld zich heeft verspreid. Ja. En zo gaat het keer op keer. Dus ik had je verteld over die meid, die varroa meid. Daar hebben we al 40 jaar last van. Maar dus is alweer een nieuwe meid uit Azië onderweg naar Europa. En die komt hier ook binnen enkele jaren aan. Dus we hebben allemaal verschillende honingbijenrassen, rassen, soorten op de wereld. We hebben onze Oosterse honingbij en de Westerse honingbij. Maar je hebt ook de dwerghoningbij, die is heel klein. En je hebt ook de reuzenhoningbij, nou, die is natuurlijk groot. En, maar die hebben ook meiden. En nu is het zo dat in Azië een meid van de reuzenhoningbij op onze westerse honingbij is overgesprongen. En die is nog veel schadelijker dan de varroa-meid voor onze westerse honingbij. Okay. En die verplaatst zich nu door Tadzjikistan en Oezbekistan en Iran en via Rusland en Turkije nu nu naar Europa. Dus er komen nog gevaarlijke tijden aan voor de bij, als ik dat zo hoor. Hoe kunnen we dat dan nog tegenhouden? Ja. Want we weten dat dit eraan komt. Hoe zijn de imkers hierop voorbereid? Is er überhaupt een voorbereiding voor? Ja, dat is deel van ons werk. Om proberen dat voor te gaan bereiden. Ja. Dus proberen om eventueel bestrijdingsmethoden paraat te hebben voor als het ja, voor als het nodig is. Maar dat kan heel desastreus uitwerken voor imkers. Zeker. In dit geval, ik weet niet of luisteraars heel veel detail willen weten. Maar dit is een heel venijnig bijtje. Die plant zich namelijk in het broed van de bijen voort. Onder de dekseltjes die over de poppen zitten. Dus mocht je dat met een soort bestrijdingsmiddel willen bestrijden, die meid, dan kun je ze niet raken. Want ze zitten eigenlijk verstopt in het bijenvolk, in de poppen van de opgroeiende bijen. Een heel venijnig meidje, dus. Ja, dus dan moet je met allemaal dampen gaan werken die er dwars door zo'n bijenvolk heen gaan. Nou, dat zijn echt hele onprettige behandelingen. Maar ja, dat zo, daar moeten we aan denken. Ja. In dit geval nu is dierenzuur. Dierenzuur. Nou, nu wilde ik eigenlijk vragen, want er komen wat reacties binnen via de Radio 1. Mensen die zelf ook misschien imker willen worden, in ieder geval hobby-imker, op deze manier erbij helpen. Als ik het zo hoorde, klinkt het bijna niet meer zo aanlokkelijk als eerst. Maar Paul die vraagt: goedenavond, ik heb een vraag. Ik wil graag een bijenkolonie kopen. Hoeveel kost dat? Want zonder bijen geen leven. Ik heb zelf al 55 kassen. Hoe duur is het om een kolonie te kopen? Wauw. Er zijn heel veel opties. Je kunt zelf beginnen, maar je kunt je ook aansluiten bij een van de vele verenigingen. Je hebt Nederland is klassiek een beetje verzuild. Je hebt verschillende verenigingen waarbij je aan kunt sluiten. Je hebt Imkers Nederland, je hebt de Nederlandse Bijhoudersvereniging, je hebt biologisch dynamische imkers, je hebt professionele imkers, dat is de BVNI, de Beroepsvereniging van Nederlandse Imkers. Dus er is eigenlijk voor iedereen wat wils. En als je dan aansluit, bijvoorbeeld bij de NBV, dan kun je een bijencursus doen. Okay. En bij mijn lokale vereniging, daar hebben ze me gevraagd, wil je als beginnend lid een volkje hebben? Mm-hmm. Een volkje krijgen. En dan krijg je er als het ware eentje cadeau als startend lid. Dus dat is één manier. Maar als je ook op Marktplaats gaat kijken, dan het is natuurlijk op dit moment het schaarste. Want we hadden heel veel, best wel veel sterfte afgelopen winter. Maar daar zijn de imkers dus druk mee bezig om nieuwe volkjes te kweken. Maar ja, daar kun je dus zulke volken ook onder imkers bijvoorbeeld kopen op Marktplaats. En heel historisch is het zo dat er ook bijvoorbeeld in Etten-Leur en in Veenendaal vroeger bijenmarkten geweest zijn. Kijk. En dat is een historie van honderden jaren, waar vroeger altijd imkers onderling bijenvolk aan elkaar verkochten. Maar wat mooi. Toevallig, want het is rond deze tijd worden die dan verkocht. Toevallig gaan ze dit jaar niet door. Dus, vanwege de sterfte van deze winter? Mogelijk. Het heeft iets met het animo te maken. Dat er inderdaad weinig aanbod is. Of misschien ook verminderde interesse. Na de coronatijd lag alles toch op zijn gat een beetje in Nederland. Ja, en precies. En misschien is het hier ook wel een naweef van. Maar goed, hoe kom je aan een bijenvolk? Marktplaats, je aanmelden bij verenigingen of op een markt als die er is. Er zijn in ieder geval heel veel opties om daarmee te beginnen. Harme, als je nog een laatste tip hebt voor hoe zorg je het best voor een bij, wat is dan tip in één zin die jij nu kan bedenken? Ik denk dat de bij het zwaar heeft in Nederland en dat heeft te maken met de habitat. Dus dat is de leefomgeving van de bij. Ja. Dus als je eigenlijk voedsel aanbiedt en voor de wilde bijen ook nestgelegenheid, dat kan hand in hand gaan, want heel veel bijen die nestelen in de bodem. Als je je tuin aantrekkelijk maakt voor insecten, dus geen tegeltuintjes, maar liever wat voedsel aanbod en wat wilde stukjes. Daar doe je zowel wilde bijen als de honingbijen een plezier mee. Dus bijvoorbeeld als je bij mijn tuin kijkt, daar heb ik een hommelnest. En ook bij collega's ook. Wij houden gewoon een beetje wild tuinieren. Dat is heel fijn voor de bijen. Goed. Dus, wild tuinieren, dat geven iedereen mee. Ik wil je enorm bedanken. Bijenonderzoeker Harme Hendriksma. We hebben ook nog een speciaal liedje wat jij hebt aangevraagd. Welk nummer wil je graag horen? Ik denk Bee Queen. Van Taj Mahal, toch? Taj Mahal. Ja. Daar komt hij. Speciaal voor jou en voor de bijen. Merci. Queen. van Taj Mahal. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Binevara. En het is vannacht eigenlijk de nacht van de insecten. Want het gaat niet goed met de insecten. Je hoorde het net al over de bijen. Daar is een enorme wintersterfte geweest van de bijen. Gelukkig zijn de bijen sterk. Maar het gaat met meerdere insecten niet heel goed. Waaronder ook de vlinders. Zij ervaren ook een enorme daling in hun aantallen. Hoe kan dat? Wat kunnen we eraan doen? Daarover ga ik in gesprek met Kars Veling van de Vlinderstichting. Kars, hele goede nacht. Ja, goeienacht, hi. Ben jij een nachtvlinder eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ik vind het heerlijk om 's nachts op pad te gaan om te kijken of er echte nachtvlinders rondvliegen. En ik ben wel een nachtvlinder. Ja. Dat is goed. Nou, dat komt dan heel mooi uit, want we hebben het dit komende half uur over de vlinder. Ook zeker van over de nachtvlinder. Waar komt die passie voor vlinders bij jou vandaan? Ja, ik was altijd al een natuurjochie die met zijn kijkertje op pad ging om vogels te kijken. Ik ging op een gegeven moment leraaropleiding doen. En toen moest ik een eindonderwerp kiezen. En toen ben ik met 4 medestudenten een hele zomer in de Peel, in een huisje midden in de Peel, gaan zitten en daar vlinderonderzoek gaan doen. Ik wist ook helemaal niet wat ik kon verwachten. Maar nee. Toen ben ik er helemaal door gegrepen. Elke dag op pad, overal de Peel in om te kijken welke vlinders komen daarvoor en hoeveel zijn het er. Ja, dat vond ik zo hartstikke leuk dat ik vanaf dat moment alleen maar met vlinders bezig ben geweest. Wauw, dus dan kom je uiteindelijk bij de stichting, de Vlinderstichting, terecht. Wat doet deze stichting precies? Die is in het leven geroepen om de vlinders en de libellen, die nemen we ook mee trouwens, om die overal te laten voorkomen waar ze thuis horen. Heel simpel, we kijken in Nederland naar welke soorten zouden hier moeten kunnen zitten. En vaak zien we dat ze er helemaal niet zijn. En dan kijken we van wat moet er gebeuren om te zorgen dat die vlinders weer op hun plek zijn. Wauw, heel bijzonder. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over waarom het op dit moment slecht gaat met de vlinder. Waarom ze er eigenlijk niet meer zijn. Als we heel even kijken naar de vlinder zelf. Hoeveel soorten vlinders hebben we ongeveer in Nederland? Ja, dan is het helemaal hoe je kijkt. Als je kijkt naar de dagvlinders. Hè, de vlinders die wij overdag gewoon tegenkomen op onze vlinderstruik of ergens. Dan hebben we het over zo'n 60 soorten. Maar als we die nachtvlinders erbij nemen, dan kom je bijna op de 2300 soorten. Wow. Dus er zijn veel meer nachtvlinders dan dagvlinders. Dat is een groot verschil. Waar zit, ik snap het wel een beetje, maar waar zit een beetje het onderscheid tussen de dag- en nachtvlinder? De ene leeft natuurlijk overdag, de ander 's nachts. Zijn er nog meer verschillen? Helaas niet. Ja, meestal wel hoor. De meeste van die nachtvlinders zijn ook in de nacht actief. Ja. Maar er zijn natuurlijk altijd weer 100 eigenwijze soorten die nachtvlinder zijn, omdat ze qua bouw helemaal op een nachtvlinder lijken. Maar wel gewoon overdag te zien zijn. Misschien als je in de duinen rondloopt, zie je wel zo'n zwart-rode vlinder vliegen. Dat is de Sint-Jacobsvlinder. Nou, dat is een nachtvlinder die gewoon lekker overdag vliegt. Dus om het ons moeilijk te maken. Het verschil zit hem een beetje in de vorm van de vleugels. Hoe die vleugels in elkaar zitten en hoe de sprieten in elkaar zitten. Maar je hebt wel gelijk hoor. De meeste van die nachtvlinders zijn alleen nu op dit moment actief. Precies. Die zijn nu aan het rondfladderen en te zorgen dat ze zich aan het voortplanten zijn. Kijk, heel, heel goed. Goed bezig van die vlinders. Want als ik denk aan een nachtvlinder, dan denk ik eigenlijk vooral aan de mot. Is dat een beetje vergelijkbaar of niet? Ja, in feite, hè, de Engelse term voor nachtvlinders is mots. Ja. Motten. En in feite, wij gebruiken het zelf ook, motten. Alleen motten heeft voor de normale Nederlander altijd een negatieve betekenis. Hè. Mot, dat is zo'n beest wat in je kleren zit en je kleren opvreet. Dat is in zoverre zo. Er zijn 2 soorten, hele kleine nachtvlindertjes, waarvan de rupsen in kleren zit. En die zijn dus motten gaan heten. Alleen die 2300 andere soorten, die zitten helemaal niet in je kleren. Dus in feite, en voor ons is motten een soort geuzennaam. Maar we gebruiken het naar buiten toe niet zo vaak. Omdat voor veel mensen toch die motten, maar die mot ik niet. Nee. Kijk, daar komt dat inderdaad vandaan. Ik krijg gewoon een slechte naam door die ene groep. Ongelooflijk eigenlijk. Want als jij dan op zoek gaat naar nachtvlinders, hoe vind je ze dan? Ja, het is natuurlijk hartstikke donker, dus je ziet ze gewoon niet. Wat ik doe is, dat heb ik afgelopen weekend gedaan, hartstikke lekker op zo'n hele warme avond. Ik zet een laken neer, recht overeind, met tentstokken. En daar zet ik een hele felle lamp voor. En dat laken wordt dan extra verlicht door die lamp. En uit de verre omtrek van dat licht komen die vlinders op dat licht af. Niet omdat ze dat leuk vinden, maar omdat ze gewoon helemaal verward worden door het felle licht. Oh. Komen ze één keer in de buurt van die lamp, dan denken ze van, oh jee, het is dag. Hè, want daar is het licht bij dat laak. En als het overdag is, zitten de nachtvlinders gewoon heerlijk stil. En dan verstoppen ze zich. Dus wat ze doen is op het laken gaan zitten en stil gaan zitten. Want ze denken, het is dag, ik wacht wel tot de zon ondergaat. En dan, Dan ga ik weer vliegen. Dus ze komen allemaal mooi op dat laken te zitten. En zo heb je soms 20, 30, 40 verschillende vlinders op dat laken zitten. En ja, dat is een hele mooie manier dus om ze te lokken. En voor ons de manier om te weten van hey, welke vlinders komen eigenlijk waarvoor. Precies. Want ja, als je gewoon rondloopt, je ziet ze gewoon niet. Nee. Want ik weet zeker, ik weet niet, heb je een tuin? Nee, helaas. Ik woon in het centrum van Utrecht, maar wel ooit gehad vroeger. Ja, want als je een beetje een tuin hebt, dan heb je zo'n 100 soorten nachtvlinders daarin. Wauw. En die zie je nooit, want ja, je zit overdag lekker... ja, dan zijn ze gewoon verstopt en 's nachts zie je ze niet. Maar er zitten in elke goede tuin kun je zo'n 100 verschillende soorten tegenkomen. Ja. Wow, 100 verschillende soorten in één tuin. Dan is het eigenlijk bizar als ik het nieuws heb gelezen dat de vlinders enorm zijn afgenomen. Want hoe gaat het nu met het aantal vlinders in Nederland? Ja, het gaat echt heel slecht. Vanaf 1990 weten we het voor de dagvlinders heel precies. Omdat er meer dan 1000 mensen zijn die elke week een vaste route tellen. En kijken van welke vlinders zitten daar. En doen ze steeds op dezelfde manier vanaf 1990. Dus daar weten we echt dat is meer dan de helft. Ja, dat ze gewoon de helft kwijt zijn geraakt. De vlinders die we in 1990, als je dan 10 vlinders had op je route, dan tel je er nu nog 5. Dus dat is al een hele sterke achteruitgang. En voor dit voorjaar is het nog even extra erg, want er zijn een heel aantal soorten die het nu extra slecht doen. En die nog weer de helft minder aanwezig zijn. Dus het is echt voor vlinders op dit moment. Ja, tenminste van het voorjaar was het echt... zware tijden. Waar komt dat door? We hadden natuurlijk een voorjaar met heel veel slecht weer, veel regen. Nu is het heel erg heet. Zit daar een soort correlatie tussen? Ja, het is, kijk, dat ze vanaf 1990 heel sterk achteruit zijn gegaan. Dat komt omdat wij gewoon in een heel klein landje wonen waar we ongelooflijk veel dingen tegelijk willen doen. Ja. Dus Nederland is zeer intensief gebruikt. Veel bebouwd, veel verhard met wegen en dergelijke. De landbouwgebieden, waar vroeger heel veel vlinders zaten, ja, die worden ook heel intensief gebruikt. Daar wordt gewoon echt zoveel mogelijk productie van afgehaald. En daar is ook geen ruimte voor die vlinders. Je hebt verdroging, je hebt stikstof. Nou, dat is de reden dat zeg maar vanaf 1990 de vlinders zo sterk achteruit zijn gegaan. Mm. En dit voorjaar, ja, we dachten ook dat het kwam door het koele en regenachtige weer. Ja. Dat zei ook iedereen als ik zei van nou, het gaat slecht met de vlinders op dit voorjaar. Zei, ja, dat komt nog wel, wacht nou maar rustig af. Maar ja, die zijn gewoon niet gekomen. En die hebben echt gewoon een hele slechte tijd gehad. En dat komt waarschijnlijk door de hele droogte die we de afgelopen jaren gehad hebben. En vooral vorig najaar. Echt, het was in juli, augustus, september vorig jaar was het kurkdroog. Uh-huh. En alle rupsen die toen heerlijk hadden moeten vreten op die planten en die nu vlinder hadden moeten zijn, ja, die zijn gewoon doodgegaan omdat het gewoon allemaal te droog en te heet was. En daardoor misten we dus dit voorjaar een heleboel vlinders. Wauw, denk je dat het wel weer goed gaat komen als je kijkt naar de toekomst? Of heeft het nu, ja, dit komt natuurlijk door klimaatverandering. Wat voor impact heeft dat op de vlinder nu? Ja, dat is het grote probleem. Kijk, er zijn altijd extreme droge, hete, koude winters en zomers geweest. Hè, al vanaf duizenden jaren. Mm-hmm. Alleen, nu komen ze veel vaker voor door die klimaatverandering. En de vlinders zitten nu al een beetje op het randje. Kijk, vroeger waren er grote populaties van die vlinders. En dan kregen ze een klap in een hele droge zomer. Maar goed, dan de jaren daarop herstelden ze zich wel weer. En dat lijkt nu een beetje een probleem te worden, omdat we gewoon nu heel vaak extreme hebben. Als je over droge zomers hebt. We hebben nu van de laatste 4 jaar zijn er 3 echt extreem droog geweest. En dan kan dat echt op lange termijn effect gaan hebben. Op zich, die vlinders die dit voorjaar er zo weinig waren. En als er in plaats van 100 maar 10 vlinders zijn, maar er leggen wel allemaal goed eitjes en uit die eitjes komen weer rups, dan kunnen ze zich nog wel herstellen, de gewone soorten. Maar de soorten die heel zeldzaam zijn geworden en die nog maar net kunnen voorkomen, ja, die kunnen door zo'n extreem droge zomer of zo'n extreem natte zomer, want ook die kunnen we krijgen. Ja, mm-hmm. Die kunnen daar door echt verdwijnen ook. Zijn er al veel vlinders verdwenen, soorten vlinders? Ja, we hadden ooit 75 soorten en 15 daarvan zijn dus al verdwenen. Die komen niet meer in Nederland voor, nog wel in het buitenland, maar niet in Nederland. Dus we zijn er al heel wat kwijtgeraakt. We krijgen er ook wel bij, moet ik zeggen, hè, de klimaatverandering. Mm-hmm. Dat is, ja, door die extreme kan het betekenen dat soorten echt heel erg klappen krijgen. Maar doordat het net allemaal steeds iets warmer wordt, zien we wel allemaal soorten uit Frankrijk en uit het zuiden die langzaamaan noorden aan het oprukken zijn. En die dus nu in Nederland ook een goede omstandigheden vinden, omdat het klimaat hier best goed wordt. Ja. Dus wat we zien is vooral soorten van bossen. He, want de bossen die zijn natuurlijk niet heel intensief gebruikt. Die zijn er nog steeds gewoon goed. De soorten van bossen die normaal in Noord-Frankrijk en in België voorkwamen, die komen nu ook in Nederland. En we krijgen er dus ook soorten bij. Oké. Dus gaan soorten af, er komen soorten bij. Toch zijn er een paar waarop uitsterven, die worden met uitsterven bedreigd. Wat voor invloed heeft dat eigenlijk dan op ons ecosysteem als die vlinders... stel, ze zouden nu steeds meer afnemen, wat voor invloed heeft dat? Nou, heel belangrijk. En jullie hebben het hele nacht over insecten. Ja. Nou, die sterfte van vlinders, dat is ongetwijfeld bij heel veel andere insectengroepen ook aan het geval. Die horen net al over de bijen gehoord. Mm-hmm. En dat betekent dat er gewoon van al die insecten die normaal gesproken heel belangrijk voedsel zijn voor allerlei andere beesten, ja, dat daar er veel minder van zijn. En als je voorstelt dat nu maar de helft minder vlinders is, ja, dan betekent het ook dat de helft minder rupsen zijn. En als je weet dat vogels en vleermuizen en allerlei andere beesten afhankelijk zijn van rupsen om van te eten, ja, dan krijgen die ook gewoon klappen. Dus dat is al een hele belangrijk effect van het verdwijnen van die vlinders. En ze hebben ook een belangrijke functie als bestuiver. Ja. En bijen hebben dat, zweefvliegen hebben dat. Er zijn meer insecten die heel belangrijk zijn voor de bestuiving. En dat betekent dat met veel minder insecten, veel minder vlinders, er ook veel minder bestoven wordt. Mm-hmm. En dat kan lastig zijn op onze appels en op onze tomaten. Hè, maar ook gewoon voor alle wilde planten. Want precies, wilde planten moeten natuurlijk ook bestoven worden. En als, ja, er gewoon de helft minder zijn, ja, dan gaat dat absoluut effect hebben. Ja, voor onze hele natuur is dat inderdaad een heel groot effect. Wat kunnen we hier tegen gaan doen? Want Nederland is een vol land, dat is nu eenmaal zo. Wat voor rol speelt stikstof hier dan eigenlijk in? Ja, stikstof is vooral op de zandgronden. En op heideveld bijvoorbeeld heeft dat een hele negatief effect. De heivlinder, de kommavlinder, allemaal soorten die typisch zijn voor hele voedselarme omstandigheden. Daar kunnen ze zich goed overleven. Ja, die raken door die stikstof hun leefgebied kwijt. Die stikstof is een soort van bemesting. Het komt in de hei terecht. Niet omdat ze daar met mest aan het strooien zijn, maar gewoon via die stikstof uit de lucht komt dat in die hei terecht. En die hei, die gaat veel harder groeien. De grassen groeien veel harder. En dat is precies waar die soorten die daarop gespecialiseerd zijn, op die hele schrale, droge omstandigheden, ja, die krijgen gewoon te veel voedsel. En de rupsen, ja, kunnen daar niet meer overleven. En we zien daar dus echt dat er flink wat soorten aan het... ja, echt heel lastig hebben en ook op plaatselijk ook echt verdwijnen. En ja, wat kun je er tegen doen? Dat is natuurlijk, ja, dat stikstofprobleem is niet 1, 2, 3 op te lossen. Nee, maar we moeten wel moeilijk zorgen dat we kunnen kijken of juist die hele schrale en die hele droge gebieden waar we, ja, waar die hele bijzondere soorten leven, dat je kunt proberen om daar in ieder geval minder stikstof te laten terechtkomen. En op den duur wil je natuurlijk overal die stikstof minder in natuurgebieden hebben. Ja. Maar er moet eigenlijk veel meer gebeuren. Je moet eigenlijk zorgen dat de natuurgebieden die we nu hebben ook groter worden. Want versnippering, het feit dat er alleen maar hier en daar postzegeltjes over zijn, dat maakt dat ze ook heel kwetsbaar zijn. Als in zo'n postzegeltje de omgeving verandert, mm-hmm, ja, dan gaat het kleine plekje ook ongeschikt worden voor heel veel insecten, waaronder ook die vlinders. Ja. Dus we moeten zorgen voor grotere natuurgebieden, moeten ze verbinden met elkaar. En we moeten kijken of die stikstof, maar ook die verdroging tegen kunnen gaan. Kijk, die droogte van vorig jaar en het jaar ervoor, dat waren extreme droge zomers. Daar kunnen we in zoverre niet zoveel tegen doen. Ja, we moeten proberen die klimaatverandering tegen te gaan zoveel mogelijk. Mm-hmm. Maar goed, dan praat je over tientallen of honderden jaren voordat je daar iets mee bereikt. Maar waar we wel iets aan kunnen doen is de verdroging door dat we heel veel water wegpompen. Hè? En dat gebeurt op heel veel gebieden. Er wordt water gewoon echt weggehaald. En dat betekent gewoon dat je in die natuurgebieden die daar dan midden in zo'n landbouwgebied liggen, ja, dat daar ook die verdroging veel extra plaatsvindt. En daar dus ook echt soorten er last van krijgen, letterlijk, en verdwijnen. Ja. Nou, het is dus belangrijk. We moeten met z'n allen veel beter voor de natuur gaan zorgen. Natuur groter maakt, dat vraag me wel af. Ik ken uit Utrecht, uit de steden waar ik vaak kom, had je een tijdje de bushokjes met daarboven een soort ecosysteem op het dak. Klopt, ja. Helpt dat dan? Ja, ook dat helpt. Kijk, daarmee red je niet de insecten of de vlinders in Nederland. Maar dat zijn zeker dingen die helpen. Want kijk, vlinders en heel veel andere insecten ook hebben gewoon bloeiende planten nodig. Bloeiende planten, daar zit nectar in. Als ze geen nectar hebben, kunnen ze niet vliegen. Als een vlinder niet kan vliegen, kan een mannetje geen vrouwtje vinden, kan er niet gepaard worden, kan een vrouwtje geen eitjes afzetten. Dat betekent gewoon dat ze zich veel minder kunnen voortplanten. Dus het zorgen voor bloemen en voor bloemrijke plekken is een hartstikke belangrijke maatregel. Mm. En dat geldt in de stad. Dat geldt in je eigen tuin, als je die zou hebben. Of een balkon, desnoods. Als je een balkon hebt, kun je ook daar zorgen voor mooie bloeiende planten. Ja. En daar kunnen ook insecten op af. Dus dat is al heel belangrijk. Maar dan heb je alleen in feite de kroeg. En ze komen er langs, drinken wat en ze vertrekken weer. Heel nuttig, omdat ze gewoon moeten kunnen vliegen en die brandstof uit die bloemen nodig hebben. Maar we moeten ook zorgen dat er plekken zijn waar ze zich kunnen voortplanten. En waar de vrouwtjes eitjes kunnen afzetten, waar die rupsen kunnen overleven. En dat betekent dat we ook in het stedelijk gebied bijvoorbeeld, en dat zie je gelukkig bijvoorbeeld in Utrecht ook, maar op heel veel andere plekken ook, dat in plaats van gazon, wat elke week gemaaid wordt, dat je ziet dat grasvelden veel meer mogen groeien. En dat betekent dat daar uiteindelijk ook die vlinders zich kunnen voortplanten. En dan krijg je echt inderdaad dat die vlinders een flinke boost kunnen krijgen. En daar kun je ook voor zorgen in je tuin. En niet alleen maar bloeiende planten, dat is al heel belangrijk. Maar ook zorgen dat er planten zijn waar bijvoorbeeld rupsen op kunnen overleven. En dan hoor ik de mensen al denken van, oeps, ja, maar rupsen wil ik niet in mijn tuin. Die vreten de tuin kaal. En dat valt dus heel erg mee. Okay. De meeste van de vlinders, daar merk je eigenlijk helemaal niks van als ze rups zijn. En de boomdrauwtjes, hartstikke leuk, klein felblauw vlindertje. Die houdt erg van tuinen. Die legt zijn eitjes op klimop bijvoorbeeld, op de bloemen van klimop, de knoppen van klimop. Nou, je hebt 10.000 bloemknoppen en daarvan worden er dan misschien 100 opgevreten door het blauwtje, maar dat zie je niet eens. Maar wat je wel ziet, is als die daar weer tevoorschijn komt, dat het blauwtje heerlijk in jouw tuin aan het fladderen is. En als ik zo'n blauwtje in mijn tuin zie, dan weet ik van, hé, dat komt omdat ik daar die klimop heb staan en daar hebben die rupsjes op kunnen overleven. Dus dat is in feite, dat vlindertje voelt zich thuis in mijn tuin. En die komt er niet alleen maar om wat te drinken, maar die kan zich hier ook voortplanten. En dan ben je echt bezig om die vlinders een flinke helpende hand te bieden. Kijk, dat is mooi als je dat zou kunnen. En het idee van een rupsje nooit genoeg, dat is eigenlijk gewoon verkeerde framing van de rups. Juist. Laat die gewoon toe. Ik moet eerlijk zijn, die koolwitjes bijvoorbeeld, die klootkoolwitjes. Als je een moestuin hebt met een lekkere, heerlijke boerenkool en je hebt inderdaad daar 40, 50 rupsen op zitten, ja, dan vreet ze hem op. He, dus dat is een soort waar je last van kunt hebben. Maar dat is ook weer één van die vlinders die direct de rupsen een slechte naam bezorgt. Ja. De meeste rupsen heb je dus helemaal geen last van. Hoeveel vlinders heb jij eigenlijk in de tuin zitten? Soorten bedoel je? Ja. Nou, als ik die nachtvlinders meeneem, ik zet regelmatig ook een vlinderval in de tuin. En als ik die nachtvlinders meeneem, zit ik nu op de 270 of 280 soorten bij mij in de tuin. Wauw. En dat is geen gigantisch grote tuin. Het is gewoon een rijtjeshuis in een jaren 70 wijk. Met een min of meer klein tuintje. Maar ja, er staan wel heel veel verschillende plantensoorten. En ik ben ook zo min mogelijk aan het wieden om te zorgen dat, dat de beestjes echt hun plekje vinden hier. Precies, heel mooi. Wat is eigenlijk jouw favoriete vlinder? Waar word je het meest gelukkig van als je die ziet? Mijn favoriete vlinder is absoluut het oranje tipje. En dat is een witje, familie van de koolwitjes. Maar de mannetjes hebben een knaloranje, een hele grote oranje vleugelpunt. En ja, dat maakt hem heel fleurig als je die ziet fladderen. En hij is extra leuk omdat het echt een voorjaarsvlinder is. En ja, als ik het oranje tipje heb gezien, dan weet ik van, nou, nu is het echt voorjaar geworden. Dat is ergens in de loop van maart. Mooie dag in maart. En dan heb ik mijn eerste oranje tipje. En dan ben ik weer helemaal gelukkig. Dan weet ik, het vlinderseizoen begint weer. En de meeste vlinders zie je toch in het voorjaar en in de zomer. In de winter zijn er niet zo gek veel. Ja. Best wel wat, hoor. Er zijn wel wat nachtvlinders midden in de winter. Dus ik kom het hele jaar wel rond. Maar vooral als dat oranje tipje vliegt. Ja, het is ook een fantastisch leuk beestje met een hele leuke leefwijze. En daar kan ik helemaal blij van worden. Ik word ook helemaal gelukkig als ik jou daarover hoor praten. Ik wil het geluk eigenlijk ook een beetje meegeven aan alle luisteraars die nu zitten te luisteren en die denken, oh, ik wil ook heel graag het bos in om die vlinders te gaan onderzoeken. Eigenlijk wat jij vroeger al deed met vrienden. Hoe kan je dat het beste gaan doen? Nou, je moet, en dat is het grote voordeel van vlinders, dat je moet wachten op mooi weer. Vlinders zijn echt verwende krengen. Die hebben een beetje een zon nodig en een lekker temperatuurtje. En als je met een zon en een lekker temperatuurtje de komende weken lekker gaat wandelen, en dat kan in het bos zijn, maar dat kan ook in een park in Utrecht of Amsterdam of Rotterdam zijn, en je zoekt bloemrijke plekken op, plekken waar planten staan te bloeien, dan weet ik zeker, dan ga je vlinders zien. En dan ga je er ook van genieten, van de witjes. Want zelfs witjes zijn prachtig mooie vlinders. Maar zeker ook een kleine vos en een dagpauwoog die we binnenkort gaan tegenkomen. Of de zandoogjes die overal in die graslanden rondfladderen. En natuurlijk die blauwtjes, die prachtige felgekleurde blauwtjes. Met mooi weer de komende weken gaan wandelen op bloemrijke plekken. En je krijgt vlinders te zien. Kijk, fantastisch. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit inkijkje in de wereld van de vlinder. Ik ben helemaal weer opnieuw verliefd geworden op de vlinder. Dankjewel, Kars Veling van de Vlinderstichting. En ja, ik denk als laatste boodschap, we moeten goed voor ze zorgen. Voor de natuur, voor de vlinder. Helemaal goed. Dankjewel, fijne nacht. En dit is Bokusam met Nachtvlinder. Jackson. Ey, moonwalk net als Jackson. Ey, jij wilt hem, maar ik ben hem. Ey, jij wilt Sam, maar ik ben hem. Nachtvlinders. Nachtvlinders. Nachtvlinders. Nachtvlinders. In me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Elvis Presley met A Little Less Conversation. En we hebben het vannacht over insecten. Het is ook wel de nacht van de insecten. Dus je hoort vannacht insecten van alle vormen en maten. Ik heb allerlei gasten die via de telefoon zullen inbellen om hierover te vertellen. En zometeen naar de klok van 3 uur hoor je een reportage van redacteur Milan die op stap is geweest naar een kok die graag kookt met insecten. En we gaan dat zometeen ook live proeven in de uitzending. Heb jij interesse om ook zoiets te proeven? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. En wie weet win jij dan een insect naar keuze. Krijg je die gewoon thuis opgestuurd om daar even van te genieten. Laat weten welk insect je een keer zou willen eten. Zou je een keer een insect willen eten? Laat het mij weten via die gratis NPO Radio 1. Je kan ook altijd bellen als je het leuk vindt om mee te praten. Of je hebt nog een vraag over insecten. Of je wil gewoon even je verhaal delen. Doe dat dan via de gratis... bel gewoon naar 0800-1121. En dan na het NOS Radio 1 journaal van 3 uur... spreek ik jullie weer over insecten. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De noodopvang voor asielzoekers in Nederland is mensonwaardig. Dat zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw. Het is het zoveelste kritische rapport over de asielopvang in een jaar tijd. Bij de noodopvang worden asielzoekers ondergebracht op tijdelijke locaties, zoals evenementenhallen, om te voorkomen dat ze op straat moeten slapen. Maar ruim 23.000 mensen verblijven inmiddels al maanden op dat soort locaties, waarvan ook het COA erkent dat de voorzieningen er onder de maat zijn. De Russische president Poetin heeft de piloten geëerd die zijn omgekomen bij de muiterij van afgelopen weekend. Daarmee bevestigt hij eerdere berichten van militaire bloggers dat verschillende Russische vliegtuigen door de Wagner-huurlingen zijn neergehaald. Om hoeveel piloten of vliegtuigen het gaat is niet bekendgemaakt. Volgens sommige bronnen zou het gaan om 13 Russische piloten, maar dat soort claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft het Oekraïense leger afgelopen dag in alle sectoren vorderingen gemaakt. Dat zei hij in zijn nachtelijke videotoespraak. Of het Oekraïense leger daadwerkelijk vooruitgang heeft geboekt is niet onafhankelijk te checken. Zelensky heeft afgelopen dag het front bezocht. Volgens de officiële informatie was hij op de grens tussen de regio's Zaporizhia en Donetsk, waar het Oekraïense leger de afgelopen weken een aantal plaatsen heeft heroverd. De Amerikaan John Goodenough, de oudste winnaar van de Nobelprijs, is overleden. De chemicus won in 2019 de Nobelprijs voor scheikunde voor zijn rol bij de ontwikkeling van de oplaadbare batterijen. Die worden nu wereldwijd gebruikt in mobiele telefoons. Goodenough was 97 toen hij de prijs won. Hij is nu op 100-jarige leeftijd overleden. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen. Al komende dag in het noorden nog een bui, verder droog en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht en je luistert nog steeds naar de Nacht van BNN VARA van dinsdag 27 juni. En we hebben het deze hele nacht over insecten. En het kan zomaar zijn dat de toekomst van ons voedsel dat alles te maken gaat hebben met insecten. Zometeen hoor je de reportage van redacteur Milan die voor ons op onderzoek uitging. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal. Ik wil met jou in gesprek en dat doe ik graag via de volgende stelling. En dat is, ik zou graag insecten eten. Ik geef daar mijn vlees voor op. Laat weten wat jij vindt via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. De Nacht van BNN VARA. Ja, onze redacteur Milan van Dijk is weer zo pad gegaan en dit keer ging hij naar de Gelderse Beuning, waar de Insectenman is gevestigd. Milan heeft de kans gekregen om in de wereld van het insecten eten te duiken. En zometeen gaan we hier ook live in de studio het een en ander proeven. Ik kan niks anders zeggen dat ik daar midden in de nacht natuurlijk echt super veel zin in heb. Dit is dus de sprinkhaan. Ja, kijk, die kun je dus zien. Die heeft dan oogjes en zo. En die kun je gewoon opeten. Nou, ga ik zelf ook eentje eten. Sprinkhaan is meer een decoratiewaarde. Echt een soort droge. Hij heeft ook niet heel veel smaak. Ja. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De Nacht van NPO Radio 1. Een uitzending over insecten. En ja, dan kan natuurlijk één ding niet missen. Het eten van insecten. En dat is wat ik vandaag onder andere ga doen. Ik ben hier bij Willem. En Willem noemt zichzelf de insectenman. Wanneer dacht je nou, ik word een insectenman? De insectenman worden dacht ik pas een jaar geleden. Maar daarvoor wilde ik al wel wat doen met insecten. Omdat ik weet dat je wat meer bewust met eten naar de wereld om moet gaan. Ik heb 4 kleine kinderen. En ik wil toch wel heel graag voor die kinderen ook nog een leefbare wereld overhouden. Ja, maar wat deed je hiervoor? Ik heb hiervoor een makelaarskantoor gehad en daarvoor heb ik 20 jaar horecaervaring gehad. En dacht je toen je in de horeca werkte al van, hey, ik mis wat. Ik wil wat doen met die insecten. Wanneer kwam dat eigenlijk op? En toen ik in de horeca werkte, was insecten nog helemaal geen issue. Dat is eigenlijk pas gekomen nadat ik dus een paar jaar huisman was. En realiseerde dat als wij verder willen met de wereld, dat we toch naar een alternatieve eiwitbron moeten. En vandaar dus dat ik geïnteresseerd raakte in insecten. We hebben hier insectenchips met krekel. We hebben hier triangels, daar zit meelwormmeel in. We hebben toosjes met meelwormenmeel. En ik zal niet heel flauw zijn, maar ik heb hier zelfgemaakte notenbrood en zelfgemaakte kaasstengels. En ik denk dat ik de kaasstengels van dit allemaal het lekkerste vind. En komt dat dan door de kaas of komt dat door de meelworm? Dat komt door de kaas, want de meelworm zie je wel, maar die proef je niet. Ja, en er komt nu het grote moment dat ik voor het eerst in mijn leven iets mag gaan proeven. En dit is een kaasstengel, wat ik heel mooi daar vind. Ik zie de stukjes kaas erop zitten en dus de stukjes meelworm. Een hele meelworm. En deze maak je zelf? Die maak ik zelf, ja. Ik moet wel zeggen, vanuit nu is mijn favoriet wel echt die meelworm. Ik had net die kreken op, die springkaan even op. Daar vond ik wat minder smaak. Dat vond ik niet per se heel lekker. Er ligt hier een schaaltje voor me met heel veel verschillende soorten insecten. Ik zie ook wat anders. Het lijkt een soort poeder. Wat is daar precies het verschil in? Nou, iedereen kent natuurlijk die beelden, die filmpjes van zo'n lepel die helemaal vol met wormen de mond in verdwijnt. Dat wordt ook meestal gefilmd op een manier dat hartstikke smerig is. Wat er op die lepel ligt door de manier van filmen is alles smerig op die lepel. En dat is ook het beeld dat mensen hebben. Maar wat je eigenlijk moet doen is insectenmeel gebruiken. Dat zie je niet, dat proef je niet als je er niet te veel doorheen doet. Het heeft wel alle goede voedingswaarden en alle goede voedingsstoffen door je eten. Dus de hele insecten moeten we eigenlijk vergeten. En we moeten echt naar de insectenmeel. Dat ben ik dus wel heel erg benieuwd naar. Want dat is dus echt de basis van alles wat volgens jou in de toekomst moet gaan komen. Moet je beginnen met meelwormmeel. Doe maar gewoon op je hand. Oh, ja. Zo. En dan proef maar. Het ziet er een beetje uit als, ik vind het een beetje bruine suikerachtige idee. Ja, bruine bastardsuiker, daar lijkt het op. Ja. Je proeft wel een beetje de natuur of zo. Is dat zo echt wat je proeft? Maar het heeft geen gekke smaak of zo. Nee. Niet iets dat ik denk van, nou, dat vind ik vies. Nee. Ja, we zijn even naar een andere ruimte gegaan. Een keuken en er liggen hier allemaal verschillende dingen. Wat heb je hier allemaal liggen? Dit zijn insectenhamburgers. Daar zit meelwormmeel in verwerkt. Ongeveer 20%. De rest is wel vegetarisch. Dus daar zit geen vlees in. En dan heb ik nog worstjes. En het bijzondere aan deze worstjes is dat er 40% kalfsvlees in is verwerkt. Maar dit is een hele goede overgang voor mensen die er nog een beetje mee twijfelen. Hebben ze toch een vleesworstje, maar dan ook in combinatie met insecten. Is dit nou de toekomst, zo'n insectenburger, als we het vergelijken met een normale hamburger? Of het echt direct de toekomst is, een gewone vleeshamburger is natuurlijk iets anders van samenstelling. Maar je zult het proeven dat het een hele goede vervanger is. Ja, ik zie hier dat meelwormmeel liggen. Wat kunnen we daar eigenlijk allemaal mee doen? Nou, vraag je me leuke dingen. Je kunt het verwerken in snacks en toastjes en dergelijke. De hamburgers zijn natuurlijk al redelijk bekend. Je kunt het ook gewoon door je normale eten doen. Je kunt het een schepje krekelmeel door je nasi of door je stampot of door net wat je aan het maken bent. En je hebt alle goede voedingsstoffen binnen. En je kunt er ook bier van maken. En dat hebben wij dus ook. Ja, want dat staat hier voor me. Dit is bier met insecten erin. Ja, dit is bier met insectenmeel erin verwerkt. En het is natuurlijk een gewoon biertje gebrouwen van mout, gist, hop en water. En in het kookproces is er insectenmeel toegevoegd, waardoor de insecteneiwitten en de goede stoffen van de insecten in het bier zijn getrokken. Wat is nou die toevoeging van die insecten erin? Is het een extra smaak, een extra beleving? Hoe zou je dat omschrijven? Nou, het is wel een extra smaak, maar het is niet heel bijzonder dat je zegt, ik heb er nooit iets geproefd. Het is vooral om te laten zien dat het kan. Ja, heerlijk. Dit is sowieso al lekker. Ja, een insectenman die staat dus van het weekend op een festival. En even in het kort, wat doe je allemaal? Nou, we hebben natuurlijk ook, om mensen kennis te laten maken met insecten, hebben we zelf recepten gemaakt. En dan hebben we ook pakketten, waarbij je dus zelf thuis kunt koken met insecten. En dan kan ik zelf die kaasstengels maken die ik net bijvoorbeeld gegeten heb. Dan kun je die kaasstengels maken, kun je tomatensoep maken, je kunt de pastasauzen maken, pannenkoeken kun je maken. En dan kun je er gewoon mee werken, dan kun je het zelf uitproberen. Het is ook een ontzettend leuk cadeau-idee, als je een origineel cadeau wil doen voor een verjaardag. Of voor bedrijven voor een kerstpakket, duurzaam kerstpakket. Ja, dan hoort er eigenlijk een insectenkerstpakket bij. Ja, en ik heb ook wat van jou meegekregen. Ik ga er lekker mee aan de slag. Er zitten ook wat biertjes in, daar ga ik lekker van genieten. Ik wil jou in ieder geval hartstikke bedanken dat ik hier vandaag mocht zijn. En even in de wereld van de insectenman mocht duiken. Well, it's a strange old game. Straight met de bak. En we hebben het vannacht over insecten. En voor mij ligt een palet, een soort borrelplank waar ik niet heel veel zin in heb. Want je hoorde net Milan, die was bij de insectenman in Gelderland. En die ging kijken hoe het is om daar te koken met insecten en om dat te eten. En nu is mijn vraag aan jou. Zou jij ook insecten gaan eten later? Dat is de vraag van vandaag. Ik heb al een paar reacties binnengekregen. Zo zegt Jackie, ik moet er niet aan denken. Die gore poten in je mond, gadverdamme. Ja, klopt. En Henk zegt, ik heb wel eens een worm gegeten. Ik vond het best prima, maar ik vond kip wel lekkerder. Goed, nu is het ook aan mij om dit te gaan proberen. Want Milan is zo lief geweest om wat voor mij mee te nemen vanuit Gelderland. Milan, wat hebben we hier allemaal voor ons liggen? Ik heb wat overheerlijke dingetjes meegekregen. Ik heb hier de meelworm. En ik heb de sprinkhaan, die best wel groot is. En ik heb de krekel. En dan zou je denken, ja, hoe smaken ze dan? Nou, de krekel die heeft een soort popcorn smaak ideetje. En die meelworm een beetje natuur, een beetje nootachtig. En die sprinkhaan, die is best wel droog. Dus wees daarop voorbereid. Okay. Goed, ik heb er echt helemaal geen zin in. Als ik iets niet leuk vind, zijn het insecten. En ik wil ze zeker niet in mijn mond stoppen. En we hebben er nog een biertje bij. Een insectenbiertje. Oh, ja, dus we kunnen het nog wegspoelen met insectenbier. Dus we zijn even helemaal in de insectenwereld nu. Ja, oké. Okay, dus een insectenbiertje, die maak ik alvast open. Ja, goed idee. Oké, okay, die bewaar ik even voor de eerste hap. Zometeen, waar ga ik mee beginnen? Ja, ik denk dat we gewoon meteen maar met het laten we beginnen met de meelworm. Ik denk dat die het makkelijkste en behapbaar is. Goed, ik heb hier een... Het ziet er ook echt niet appetijtelijk uit. Ik heb het in een bekertje van Radio 1. Een kartonnen bekertje. Je hoort ze hier al in rommelen. En het ziet eruit als... hoe zou je dit omschrijven? Meelworm. Als meelwormen. Heerlijk. Hoe vind je het ruiken? Wat denk je ervan? Ja, het ruikt wat jij zegt. Het ruikt naar natuur. Ja, trekt dit je aan? Nee, totaal niet. Maar het is de toekomst, dus we proberen het. Ja, ik eet ook lekker met je mee, hoor. Het eerste hap. Ja. De meelworm. Klaar? Ja. Dat smaakt naar helemaal niks. En het is ook... alsof je op een blaadje aan het kauwen bent. Oké. Okay. Ik nam het wel net met een slokje van het bier. Dat is wel heel lekker. Ja, hè? Ja. En wat dus het voordeel is, het is dus bier en er zitten dus de voedingsstoffen in. Van een soort, alsof je gewoon vlees eet. Dus het is gewoon een soort gezond. Okay, we zijn door. Nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. Nee, we gaan nu naar de krekel. Okay. De popcorn onder de insecten. Goed, ondertussen krijgen we een vraag binnen van Johannes. Valt een insectendieet onder vegetarisch? Dat vind ik goed. Dat is natuurlijk hoe je zelf ook een beetje vegetarisch definieert. Ja. Als het per se... Ja, insect is natuurlijk weer geen vlees, het is weer een insect. Dus dat ligt een beetje aan jou. Sowieso worden de insecten gekweekt in kassen, waar ze met hele grote hoeveelheden op elkaar zijn. Maar voor de insect is dat juist fijn, want dat is van de nature de insect dat ze op elkaar zijn. Sowieso is het wel een beter alternatief dan vegetarisch. Want je krijgt wel bepaalde aminozuren en eiwitten binnen die wel in vlees zitten en niet in vegetarisch eten. Ja, en het kweken is ook veel beter voor het milieu. Ja, veel beter, veel beter. Het kost veel minder water. Ja, veel minder water, veel minder stikstofuitstoot, et cetera. Ja. En het mooie is, de insecten kunnen ook de mest van de koeien opeten. Dus zo krijg je eigenlijk een hele mooie circulatie. Oké, mooi, goed. Ja, goed. We gaan door naar de volgende. De krekel. Ja. Jij zei dat smaakt als popcorn. Ja. Het ruikt niet als popcorn. Het is een heel klein beestje eigenlijk. Ja, de krekel kennen we allemaal. Je kent hem van het geluid vooral. Nu is het wat kleiner. Ja. Klaar voor de eerste hap. Heerlijk. Let's go. Oh. Toch wel een lekkere crunch, hè? Oh, sorry, nasmaak. Oh my god. Goed, de eerste hap is lekker, maar dan bijt je het open in je mond. En dan valt... alsof je een hoop aarde neemt met takjes erin. Ja, de natuur. Zo omschreef ik het ook al in de reportage een beetje. Het proeft alsof je een hapje van de natuur neemt. Ja, popcorn zou ik het niet geven. Maar het heeft wel de bijt van popcorn, het toch? Het heeft wel zeker de bijt van de popcorn als je... vanavond gewoon lekker of morgen lekker voor de tv zit, dan is dit een optie. Ja. Zeker, ja. Oké, we gaan door naar de laatste. De sprinkhaan. Hoe ziet die eruit? Ik ga dit heel even goed voor jullie omschrijven, want je kent een sprinkhaan. Deze is nog groter dan degene die we echt kennen in Nederland. Volgens mij, dit is een bijzondere. Deze heeft ook vleugels, vrij grote vleugels. De kop zit er nog aan en je ziet de ogen er nog aan zitten. De poten zitten eraan, vrij scherpe poten. Het is een groot beest. Het is, denk ik, wat is het? 5 centimeter of zeker, zo. Zeker, ja. 5 centimeter aan insect. Met scherpe vleugels, scherpe poten. Die halen we eraf, hè? Ja, die moeten er zeker af. Want als je die erop laat zitten, dan kan je erin stikken. Want dan blijven die pootjes en die vleugeltjes misschien wel in je keel hangen. Dus het is belangrijk om ze eraf te halen. Maar wat bij die springkaan vooral is, hij smaakt eigenlijk nergens naar. Hij is best wel droog. Maar ja, hij ziet er wel culinair uit, zeg maar. Dus je ziet ze ook wel vaker nu op de kaart in diverse restaurants, dat ze op een stuk sushi zitten of zo. En dat het toch wel aantrekkelijk uitziet om het een keer te gaan proberen. Heel exclusief is het. En het is ook echt wel prijzig. De springkaan is echt een stuk duurder dan de andere insecten. Oké. Ja. Oké, goed. We halen de vleugels er vanaf. Goed. De poot er vanaf. Ja. En in één keer in je mond. Helemaal? Ja, je moet wel helemaal eten. Oh my god. Oké, goed. Sorry voor mijn aanstelgedrag. Here we go. Hij kijkt je nog even aan. Stop, Milan. Echt nog maar iets van. Oké. Wordt de wetenschap. Ja. Blaag. De eerste helft, dan denk je, het gaat wel. Maar daarna wordt het toch zo smerig. Een droge hap is het. Een droge hap wat er culinair uitziet. Het is de toekomst, hebben wij net gegeten. Maar wat die dan toch wel belangrijk is om bij te vermelden, we hebben nu dus de insecten puur gegeten. Mm-hmm. Maar wat ook, wat Willem zei in de reportage, het is vooral dat insectenmeel, dus dat fijn gestampte meelwormmeel, springkaanmeel, wat eigenlijk die toekomst is waar je burgers mee kan maken, waar je echt dingen mee kan maken. Oké, de toekomst. Het ziet er uit dat het echt gaat gebeuren. Ik moet nog wel heel even wennen aan deze snackjes. Neem nog een hap. Ik heb daar nog hier genoeg liggen. Dat ga ik lekker oppeuzelen tijdens de rest van de uitzending. Mocht jij nou ook heel graag insecten willen eten, dat kan. Want je kan ze winnen vanavond. Je mag kiezen, wil je de springhanen, meelwormen of de krekel. Of de krekel. Laat een berichtje achter en dan gaat dus NPO Radio 1 app. En dan kan je ze dus winnen. Dan krijgen ze dus thuis gestuurd. Laat even weten waarom jij dat insect wil eten. En dan, wie weet, heb je dat binnenkort in huis. Ja. Nou, ik krijg ook nog appjes trouwens van mensen. Kies zegt, ik ben ontzettend benieuwd naar de springkaan. Ik zat pas ergens in een restaurant waar die op de kaart stond. Ja, dat klopt. Dus zeker culinair gegeven. Het ziet er mooi uit. Nou, indrukwekkend uit in ieder geval. Karin zegt, twijfel nog heel erg of ik als vegetariër wel moet beginnen aan insecten eten. En ze zeggen doen. En Ben de Beer zegt, eeuw, ik ga echt geen insecten eten. Ja, daar ga ik niks tegen inbrengen. Maar probeer het toch een keertje. Dit is Fireflies met All City. Slow. City met Fireflies. En ik moet natuurlijk gelijk beginnen met rectificatie. Want ik zei, dit is Fireflies met All City. Dat is natuurlijk andersom. Ik was nog een klein beetje in de war van de insecten die ik zojuist heb gegeten. En nu was ook de vraag aan jou. Zou jij het ook willen proberen? En Richard die belde in. Richard, hi, goedenacht. Richard, goedenacht. Vertel, zou jij dit willen proberen? Ja, ik vind het doodeng. Ja? Hoezo vind je dit zo eng? Nou, ik vind het heel erg uitdagend. En ik wil het heel graag een keer proberen. Ja. Maar het liefst wel met een insect die ik in een burger zou kunnen verwerken of zo. Ja, precies. Milan, jij bent er geweest. Jij hebt dat allemaal burgers gezien met insecten. Ja, dan zou ik zelf voor de meelworm gaan. Omdat die wel makkelijk... Toch. Ja, die proef je toch het minst. En die kan je ook wel, zoals in een reportage, gewoon lekker op een kaasstengel... maken of toch wel door het eten verwerken. En dat zie je ook wel vaker, ja. Oké, want ik vind eigenlijk van die drie soorten... de meelwormen het engst uitzien. Oh ja? Ja, mee eens hoor. Oh, dat vind ik niet eigenlijk. Ik zou dan qua vorm misschien de gefrituurde... krekel of sprinkhaan misschien aantrekkelijker vinden. Hè? De pootjes eraf. En dan misschien een krokant beestje eten. Ja. Want wat vind je dan zo eng aan die meelworm, Richard? Ja, gewoon het idee. Ja. Dat is heel raar. Ja. Ik herken het. Wormen zijn verschrikkelijk. Misschien moeten we er toch eens een keer met z'n allen aan gaan wennen. Ja. Ik weet nog wel dat mijn vader, die ging vroeger vissen... en die had altijd een bakje met van die wormpjes in de koelkast staan... Mm-hmm. Ja, als aas. En dat vond ik als kind super eng. Ja, heb je ze nooit een keer gegeten? Nee. Nee. Nee. Nou, deze leven niet meer, Richard. Ik wil toch echt eens een keer iets proberen. Ja. Iets proberen. Nou, Richard, weet je wat? Wij gaan er wat naar jou opsturen. En dan zullen we een paar sprinkhanen jouw kant op sturen? Ja, doe maar. Ja? Oké, dan krijg je dat. Richard, ik wil je enorm bedanken voor het bellen. Graag even weten hoe ik het moet bereiden. Of, ik ga wat voor je meesturen. Ja, we zetten er een mooi berichtje bij. Dankjewel, Richard, voor het bellen. Dan wil ik daar ook graag op reageren als ik het gegeven heb. Ja, super. Daar kijken we naar uit. Hartstikke fijn. Okay, dankjewel, Richard. Fijne nacht. Rosa. Dag. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we hebben het over allerlei insecten gehad en daar gaan we nog de hele nacht over hebben. En ik wil het nu met je hebben over de vlieg. Want in alledaagse vragen beantwoorden ze deze keer wel een hele bijzondere vraag. Want een vlieg kan tientallen keren tegen een raam vliegen zonder dat deze er last van blijkt te hebben. Voelen deze insecten eigenlijk pijn als ze in volle vaart tegen het raam vliegen? De redactie van Alledaagse Vragen, die zocht het voor je uit. Hoi Alledaagse Vragen. In Rotterdam, in Heiplaat, loopt er een rechtszaak vanwege vliegenoverlast. En daardoor bedacht ik me ineens hoeveel vliegen er wel niet tegen het raam botsen. Voelt de vlieg eigenlijk pijn als hij tegen het raam botst? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA Podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong. Dankjewel, Jacomine uit Katwijk. En dit is weer zo'n typische vraag dat je denkt, ik wist dat ik dit wilde weten. Want ik schrik me elke keer de tering als ik thuis zit en er vliegt zo'n harde vlieg tegen me aan. Dat maakt ook echt van die heftige bonkgeluiden. En dan vliegen ze ook gewoon verder. Maar ik heb nooit gedacht, nou, laat ik dat dan eens even voorstellen, ja, bij de Alledaagse Vragenvergadering. Het is een hele goede vraag eigenlijk. Ja, zeer zeker. Aaron, heb jij iets met insecten vliegen? In het bijzonder. Wat een vraag. Ik vind ze vaak irritant. En als kind vond ik ze ook heel interessant. Mm. En daarover volgens mij later meer. Daarover later meer, inderdaad. Oké, daar komen we op terug. Om antwoord te geven op de vraag van Jacomine, belde ik met entomoloog, oftewel een insectenkundige, Peter Berks. Ook wel bekend van het boek Insecten, het geflipte leven van zespotige en andere vreemde beesten. Wat een heerlijke titel. Een leuke titel, hè? En het antwoord op de vraag of vliegen pijn ervaren als ze tegen jouw raam aanbotsen, is simpel gezegd, waarschijnlijk valt het wel mee. En dat heeft allemaal met zijn gewicht te maken. Als zo een vlieg tegen een raam opvliegt, dat heeft een bepaalde kracht. En als je dan even de berekening maakt, dan is de kracht waarbij een vlieg tegen zo'n raam vliegt ongeveer 1,5 miljoen keer kleiner dan tegen als wij dat zouden doen. En dan kom je bij het argument van, voelen die dan pijn? Nu, kijk, er is heel veel discussie bij biologen. En als je twee entomologen graag voor een hele dag wilt bezighouden, dan ga je ze gewoon vragen van, hebben insecten nu pijn of niet? En dan kan je wel een zeer levendige discussie krijgen. Maar als ik het aan Peter vraag, is het antwoord puur fysiologisch en biologisch is pijn wel degelijk meetbaar. Vliegen en andersoortige insecten hebben wel degelijk een anatomisch stelsel wat signaaltjes geeft als iets bijvoorbeeld heel heet is of zuur, zoals acid, en dat dat heel onhandig is om daarbij in de buurt te blijven. Maar voor mensen heeft pijn ook een emotionele betekenis. Wij ervaren er last van en we willen het ook vermijden. Dat gevoel is dermate onprettig dat we het natuurlijk uit de weg gaan. En zie je dat bij insecten dan terug? Soms wel, soms niet. Ik geef een paar voorbeelden. Een sprinkhaan die aan een blaadje zit te knabbelen wordt gepakt door een ander roofdier, een bitsprinkhaan bijvoorbeeld, en die begint hem langs achter op te eten. In sommige gevallen zal die sprinkhaan gewoon aan dat blaadje blijven knabbelen. Knip jij het topje van het achterlijf van een bij open, zij gaat nectar blijven drinken, maar dat loopt er aan de achterkant gewoon uit. Die bij gaat sterven omdat ze uitdroogt, maar eigenlijk is die zich niet bewust van het stuk dat ze kwijt is. Maar er zijn ook experimenten geweest met krabben, waarbij ze krabben dan, en die kan je heel, heel sterk vergelijken met insecten, omdat het ook geleedpotigen zijn. Maar ze hebben dan krabben in een bak gezet, waarbij sommige schuilplaatsen onder stroom werden gezet, onder spanning. En die krabben leerden dan dat ze op die bepaalde plaatsen toch weg moesten blijven. Ja, heel vies verhaal, maar ook wel een heel duidelijk verhaal. Soms zie je het ook wel eens, niet zozeer een afgekoude achterkant, maar dat een vlieg of een wesp zonder pootje dan op je tafel rondhinkt. En die zich dan toch een beetje lijkt terug te trekken. Peter wil er toch voor uitkijken om daar conclusies aan te verbinden. Want het kan natuurlijk ook zijn dat er geen pijn ervaren wordt, maar dat het vooral onhandig is. Alledaagse Vragen. Merel, dit onderwerp kwam bij ons ter sprake. En ja, we hadden het er op de redactie eventjes over. En al heel snel kwam het onderwerp Hoe gingen wij als kind met insecten om? En jij initieerde dat gewoon hoor. Nou, zei, ik vond het altijd wel leuk om aan insecten te pielen en de dingen uit te trekken vroeger. Oké, ja. Als kind was ik nieuwsgierig en inderdaad, ik zat wel eens met mijn broertje, daar had je een vlieg gevangen en dacht je, nou ja, wat is een goed idee? Ik trek zo'n vleugel eruit. Mm-hmm. Maar goed, jullie blijkbaar, de hele redactie was stil toen ik dit vertelde. En ja, ik ga aan mezelf twijfelen. Ja, nou ja, we waren niet zozeer stil, we riepen allemaal nee, sorry hoor, maar dat deed ik niet. Ja, maar ik ging aan mezelf twijfelen. Maar om vast te stellen of ik echt niet psychologisch verknipt ben, belde ik met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont met de vraag of ik me nu zorgen moet maken. Nee, dat is niet iets waar je zorgen over hoeft te maken. Kinderen die leren de wereld kennen door ermee te experimenteren. En dat valt daaronder, hoe naar dat ook klinkt. Met name jonge kinderen die nog weinig empathie hebben, die begrijpen niet dat als zij geen pijn hebben, dat er pijn is. Dus ze hebben niet door uiteindelijk eigenlijk wat ze doen. En daar komt ook nog wat peer pressure bij. Hè? Dus van, nou, durf jij dit, durf jij dat. Maar je werkelijk verplaatsen in dat beestje, dat is heel ingewikkeld voor ze. Het is veel makkelijker om je te verplaatsen in een kitten of in een puppy. En daar zien we dat dan ook een stuk minder. Omdat die veel meer empathie oproepen. En een spin roept dat nou eenmaal niet op. Het was gewoon een gezond gebrek aan empathie. Dus Jacomine, voelt een vlieg pijn als deze tegen je raam opbotst? Ja en ook toch nee. Want waarschijnlijk zal deze het hoogstens als onhandig ervaren. Maar de vlieg kan zich snel herpakken. Ook omdat deze vele malen lichter is dan jij en ik. Of een vlieg echt emotioneel pijn ervaart, is tot op heden nog niet vastgesteld. Heb jij nou ook een vraag? Dan kan je ons zoals gewoonlijk DM'en via Instagram @alledaagsevragen... Of je kan gewoon een mailtje sturen naar alledaagsevragen@radio1.nl. En dan gaan wij op onderzoek voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN Vara. Podcast. De nacht van BNN Vara. De Nachtkraker. Ja, tijd voor chocola. En dat betekent eigenlijk in andere woorden tijd voor de nachtkraker. We hadden het over insecten vandaag. Dus de vraag van daar heeft dat natuurlijk ook mee te maken. Want insecten kunnen natuurlijk ook een plaag vormen. Ik weet niet of je kat of je hond wel eens vlooien heeft, maar dat is best een zielig gezicht als je ziet krabben of rondjes draaien om van de jeuk af te komen. Misschien kan de wetenschap soelaas bieden. Je hoort zometeen een kort fragment uit een televisieprogramma uit de jaren 80 van de vorige eeuw. En de vraag is simpel. Welke presentator hoor je? Let goed op, want het is een kort fragment. Cleo had behoorlijk last van insecten, maar gelukkig hebben we via Taiwan daar wat op gevonden. Want in Taiwan kocht ik dit bandje wat om de hals van Cleo gaat. Daarin zit een ultrasoon zendertje en dat houdt nu keurig alle insecten op een afstand. Cleo heeft nergens meer last van. Cleo heeft nergens meer last van. Goed, wie hoorde je hier? Wie was deze man? Welke presentator hoorde je hier in dit fragment? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0900-1121. En wie weet levert je dat een reep chocola op. En misschien een extra verrassing deze week. Onder het luisteren, onder het nadenken, luister even naar een Nederlandse band uit diezelfde jaren 80. De tijd van de New Wave met een toepasselijk nummer. Dit is De Dief met insecticide. insecticide van De Dief. Erg toepasselijk voor deze nacht. En we hebben het vannacht over insecten. En daarom ook bij... De Nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, en de vraag van vandaag was... welke presentator hoor je in dit fragment? Ik ga het fragment nog één keer laten horen. Cleo had behoorlijk last van insecten, maar gelukkig hebben we via Taiwan daar wat op gevonden. Want in Taiwan kocht ik dit bandje wat om de hals van Cleo gaat. Daarin zit een ultrasoon zendertje en dat houdt nu keurig alle insecten op een afstand. Cleo heeft nergens meer last van. Cleo heeft nergens meer last van. En nu is de vraag natuurlijk, wie is dit? Ik kan je zeggen dat er enorm veel is gereageerd. Sowieso in de Radio 2-app heeft helemaal niemand het fout. Dat is ongelooflijk. Dank allemaal voor jullie reacties. En er heeft ook iemand gebeld. En we gaan even kijken of diegene het goed heeft. Petrus, goedenacht. Goedemorgen, met Peter uit Goes. Hi Peter. Ja, de vraag is vandaag, wie hoorde je hier? Kende jij hem ook, of niet? Ja, ik weet wie het is. Ik ken hem. Ik moet zeggen, mijn leidinggevende heeft mij dit fragment gestuurd. Dus iets van voor mijn tijd. Dus ik ben heel benieuwd of jij weet wie het is. Ja, dat was Giet Titulaar. Giet Titulaar, ik ga het heel even in de computer gooien. Kijken of je het goed hebt. Zeker. Oh. Applaus. Groot applaus. Groot applaus. Wat een feest. Feest. Giet Titulaar, ja, was je fan vroeger of niet? Nee, er was vroeger een televisieprogramma. Toen gingen ze naar de maan. Ja. Die tijd. En dan was Henk Terlinge. En dan deed ze altijd met z'n tweeën praten over die Apollo die naar de maan ging. En Griet Titulaar was dan de zogenaamde wetenschapper. Ja. En heb je ook een foto gezien van Griet? Zeker weten. De baard, die staat mij bij. De baard? Is dat ook een kapsel voor jou, als je dat zo ziet? Nee, ik heb veel minder baard, joh. Veel minder baard. maar die Griet, dat was echt een bijzondere man. Ja. Met zijn baard en zijn stem. En zou die nog leven, denk je? Nee, hij is in 2017 is die overleden. Oh, wat jammer. Helaas. Dat was echt een bijzondere man, zeg. Zeker. Een hele, zeg maar, die korte tijd dat ik hem nu heb mogen leren kennen, vond ik hem fantastisch. Alles wat ik heb gezien en gehoord. Jij hebt ook vanwege Griet ook een lekkere chocoladereep gewonnen. En je hebt een speciale nacht, is het? Want je krijgt er ook wat eetbare insecten bij. Oh, heerlijk. Ja, want we hebben je eerder niet horen bellen dat je wilde winnen. Maar nu krijg je ze wel. Je hebt de keuze uit 3 verschillende. Oh, lekker. We hebben sprinkhanen. Oh. We hebben meelwormen. Ja. En we hebben krekels. We gaan voor de krekels. Je gaat voor de krekels? Oké. Ik geef het door aan Milan van achter de schermen. En dan krijg jij zo meteen heerlijk die chocoladereep en wat krekels daarbij opgestuurd. Wat een feest. Ja. Ongelooflijk, zeg. Ga ervan genieten. Ik wil je enorm bedanken, Peter vanuit Goes. En ik wens jou een hele fijne nacht. Oké, en jij werkt ze. En tot een andere keer. Dankjewel. Dag. Dag. De Nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Zet ik gewoon mijn eigen microfoon niet open. Dat is niet slim. We hebben het. We gaan luisteren naar een fragment van Vroege Vogels. Want weinig mensen zullen loopkevers, sluipwespen en schildwansen echt aaibaar vinden. Maar dat is onterecht, vindt de Vlaamse bioloog en fotograaf Rick Delhem. Zijn boek verscheen onlangs, een boek vol insecten. En hij vertelt erover bij Vroege Vogels. 8. Weinig mensen zullen loopkevers en sluipwespen echt aaibaar vinden. Maar dat is onterecht, vindt Vlaamse bioloog en fotograaf Rick Delhem. Hij is al jaren gefascineerd door de prachtige verschijningen van insecten. Gewapend met zijn fotocel legt hij elk detail van ze vast. En de mooiste foto's zijn nu te zien in een boek vol insecten. Kleine beestjes in het groot. Het is echt een koffietafelboek. Ik kan u zeggen, kijk vooral mee via de NPO Radio 1-app... want daarop zijn foto's te zien die we nu gaan bespreken. Rick, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Welk insect heeft de meeste sterallures? Voor mij die op de cover. Ja? Die is zo waanzinnig mooi in zijn vorm, structuur. En het is eigenlijk een heel klein beestje dat je... Pas echt de schoonheid van ziet als je er heel veel licht op zet. Welke zien wij hier? Dat is de gewone oeverloopkever. De oeverloopkever. Komt hier gewoon voor? Ja, komt ook gewoon in Nederland voor. Ja. Ja, beschrijf dat diertje eens. Ja, hij is knalgroen. Heeft hele mooie cirkelvormige structuren op zijn achterlijf. Er zit ook een enorme mooie kleurgradiënt in de poten en zo. Dus ja, het is gewoon echt een heel leuk, mooi... En het is niet zomaar een foto die we zien, maar een macro-opname. Hè? Ja, precies. Zeggen, wat is dat? Ja, dus we gaan heel enorm vergroten. Het beest kan, de foto kan je echt meters groot gaan afprinten eventueel. Maar zo'n foto maken is niet zo simpel. Want dan moet je, het heet fotostacking. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Nee. Dus je maakt eigenlijk, omdat je op enorme vergroting zit, maak je met een lens, is je diepte-scherpte heel beperkt. Dus als je één foto zou maken, is er eigenlijk maar één klein deeltje scherp en zie je de rest helemaal onscherp. Dus de bedoeling met die fotostacking is dat je dan als een soort van doorsnede door het beest heen gaat. Dus je beestje zit eigenlijk stil, zit op een pin. Dus het gaat nergens meer naartoe. Nee, ja. En dan begin ik met een bepaalde zone. Ik zeg maar iets de kop van het beest. En van die kop neem ik dan ongeveer een... Ja, dat is variabel van de dikte van het beest. Maar tussen de 20 en de 100 foto's. Die wordt dan in software samengezet. Dan begin ik aan de volgende zone. En dan zo worden uiteindelijk in software al die beelden scherp gemaakt. En dan achteraf in Photoshop wordt alles bij elkaar gezet. Dus zo één foto is niet even één klik. Maar daar ben ik toch wel tussen de 6 en 8 uur mee bezig of zo. Met het fotograferen van één zo'n klein diertje. Ja. Ja. Ja, het is een passie. Uiteindelijk, dat moet wel. Ja, uiteindelijk zie je er dan ook echt alles op. Ja, het wordt een soort van tastbaar. Haartjes, schubjes. Ja. Ja, want ik zie je op die poten. Ja, wat zijn dat? Ja, allemaal van die kleine haartjes die je normaal niet met blote oog zou waarnemen. Ja. Laten we er eens een andere... Sla eens even door. Pak er eens even een ander bij. We hadden ergens een briefje tussen gestopt. Kijken. Een mooie... Misschien die eerste hier. Dat is de... Even bladeren in dat hele grote boek. Het zijn allemaal zwarte pagina's. Ze hebben mij daarop prachtig uitgelicht. De een naar de andere... Ja, bizar gevormde en gekleurde kever, insecten. Het boek is eigenlijk initieel zo bedoeld om de schoonheid van de beestjes weer te geven. En dat vind ik op zwart zoveel mooier overkomen. Ja. Vandaar ook die keuze. Waarom wilde je dat? Waarom wilde je dat graag? De schoonheid van de beestjes weer geven? Ja, ja. Omdat eigenlijk die schoonheid niet zo echt bekend is bij de gemiddelde Nederlander of Belg dan. Ja. Ik zelf werk als insectbioloog bij Eurofin Smitox in Amsterdam. En daar ben ik de hele dag door een microscoop. Een ecologisch onderzoeksbureau. Ja, we doen veel biodiversiteitsonderzoek en dat soort dingen. Ja. Maar ik werk daar op een lab. Ik ben de hele dag door een microscoop aan het kijken. En die enorme schoonheid die je daar ziet, wou ik ook gewoon aan andere mensen laten zien. En dan is het een soort proces geweest om tot een bepaald niveau te geraken. Waarin ik dacht van oké, nu kan ik die schoonheid die ik zie door een microscoop ook effectief vertalen op in eerste instantie dan op een social media platform, waar het dan ook is opgepikt door de uitgeverij. Ja, uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een waanzinnig boek. Ik zei een beetje ook koffietafelboek. Ja. Het is echt een bladerboek. Ja, eigenlijk is het is opgezet om heel breed te kunnen inzetten. Ik wou maar zeggen, kinderen van 8, 9 jaar zouden de teksten ook moeten snappen. En het is de bedoeling om die op die moment al een beetje te verwonderen. En het zou heel leuk zijn dat die kinderen dan na het kijken van het boek ook gewoon buiten gaan rondkijken. En zeggen, oh, die staat in het boek, die ken ik. Of, Het is bijna alsof je door een boek met juwelen bladert. Ja, exact. Ja. Wat hebben we hier? Dat is de pagina van de prachtkevers. Letterlijk ook zo heette ze, de Buprestidae. Ja, en hier, ook op elke pagina zie je steeds een silhouetje erbij, die de ware grootte van het beest weergeeft. Zo heb je ook een idee hoe groot ze in het echt zijn. Dan zie je dat deze hier, dat is de Indonesische juweelkever. Vele malen groter is dan de Susanna's bloemenprachtkever, die ook op dezelfde pagina staat. Welke is dan dit is de Susanna's? De Susanna's bloemenprachtkever, ja. Ja. En daar staat ook het is bijna een speldenknopje. Dat is de ware grootte. Ja, precies. En dan heb jij hem afgedrukt op, centimeter of 8, zoiets. Hey, en die Susanna's bloemenprachtkever, kun je die eens beschrijven? Ja, hij is waanzinnig kleurrijk. En ik vond bij deze heel speciaal, als je naar zijn thorax kijkt, dat is eigenlijk de zone net onder zijn ogen. Als je daar enorm zou op inzoomen, dus echt heel dicht gaat kijken, dan doet het mij aan de sterrenwacht van Van Gogh denken. Dus het is echt, er zit zoveel... Die lucht met die sterren. Ja, precies, exact. Ja. Je moet maar eens even van heel dichtbij kijken, dan zie je die richels die er toch wel doen aan denken. Ja, oh ja, die vegen erin. Ja, en die, exact. Ja, dus die moeten, misschien heeft hij daar wel zijn inspiratie gehaald. Ja. Nou is de waarom-vraag in de biologie natuurlijk altijd lastig. Waarom ziet een dier er zo uit? Maar wat, wat is de functie van die briljante kleuren? Goh, ja, de functie. Nu vraag je, dat is door evolutie zo ontstaan. En iets wat meer overlevingskans geeft, is natuurlijk iets wat meer in de verf wordt gezet. Maar ja, dat kan van allerlei... Is bij insecten ook zo? Kijk, bij vogels snappen we dat het is vrouwtjes lokken, het is balsen, het is andere mannetjes imponeren. Ja. Werkt dat bij kevers ook zo? Niet op kleur, denk ik. Je hebt natuurlijk wel bepaalde seksuele dimorfismen bij kevers. Onder andere bij de vliegende herten die vooraan staan. Of de neushoornkever, waarbij eigenlijk de mannetjes die enorme kaken of horens krijgen. Ja. Dat is ook imponeren. Ook daar vechten ze ook mee. Ja, maar dat zijn dan inderdaad de mannetjes die dat gaan hebben. Ja. Nu komt er weer een pagina met reusachtige neushoornkevers. En die vliegende herten. Dus de mannetjes hebben enorme kaken. Ja. Om dus natuurlijk zijn belagers beter gaan grijpen. Ja. Mee te gaan van een boom afgooien. Dan hebben we de peernetwans. Kun je daar eens naartoe? Ja, achteraan. Is dat een wand die ook op peren zit? Ja, exact. Peren... Oh, ja. Zo simpel. Zo simpel is het. Je moet het niet ver gaan zoeken. Nee, welke is het? De peren? Dat is deze, ja. Ja, dat een heel is klein beestje eigenlijk. Maar die mozaïek aan structuur is zo waanzinnig mooi bij die netwansen. Het lijkt wel zo'n... Soms zie je zo'n foto van zo'n zoutvlakte die allemaal zo uitgekristalliseerde vlakken heeft. Of kantwerk of zo, daar lijkt het ook wel op. Kantwerkers, ja, zo'n kanten kraag rond de 17e eeuwse... Precies. Persoon, schilderij. Ja, ja, die kleine tekstjes. Je zegt, het zijn kleine tekstjes, die moeten makkelijk... Die geven eigenlijk gewoon leuke weetjes mee. Die eigenlijk zouden de teksten, de beelden moeten versterken. Ja. Dus ze kaderen eigenlijk een beetje en ze zorgen dat er leuke weetjes... Want elke pagina is eigenlijk anders opgebouwd. Het is nu een pagina over de netwans, maar dan heb je ook... Heb je een pagina over een mutatie die kan ontstaan binnen een soort. Dan heb je hier een pagina met allemaal beesten die steken. Oh ja, muggen. Je hebt hier een tsetsevlieg, de goudoogdaas en dan de mug. Die we allemaal wel kennen, maar nog nooit zo hebben gezien. Is het ook om... Je zegt het is om mensen die beesten te leren kennen. Maar is het ook om meer waardering of misschien liefde voor die dieren te ontwikkelen? Ja, exact. Ja. Het is eigenlijk gewoon... Ja, ik maak die foto's vanuit een passie. Omdat ik ze zelf zo mooi vind. Ja, en ik hoop dat andere mensen het ook anders gaan kijken naar die beestjes. En niet per se een mugje meteen gaan doodmeppen, maar ze eerst even gaan bekijken en dan misschien... En dit was de daas, hè? De goudoogdaas, ja. Ja, fantastisch. Ja. Even kijken of we er nog eentje hebben voor de NPO Radio 1 app. Oh, de Australische langkaakmier. Ja. Zoals de naam het zelf zegt. Daar kunnen mensen meekijken. Enorm lange kaken. Zie je. Jee! Vrij groot beest. Man, dat is ook vervaarlijk, hè, als je dat ziet. Komt hier niet voor natuurlijk. Dat is een Australisch beest. We zien hier een mier. U kunt zich voorstellen, mier, maar een heel smal lijfje. Hele lange poten. En enorme gele kaken. Ja. Die kaken, is dat om anderen te grijpen? Of ja, natuurlijk. Ja. Of prooien. Daar kunnen ze inderdaad prooien mee grijpen. En dat soort zaken. Maar deze pagina is dan weer opgebouwd. Omdat je, wat ik wel heel interessant vond, is die pissebed die hierbij staat. Dat is natuurlijk geen mier. Maar dat is de mierenpissebed. Die leeft in mierennesten. Ja. Dus, en dat is wel heel apart. Die is er eigenlijk te gast. Die wordt niet... Die kan daar gewoon mee lekker snoepen van alles wat de mieren mee binnenbrengen. Dus elke pagina heeft een beetje een andere insteek. En wordt niet aangevallen. Nee. Maar zelfs zo'n pissebed, die leg je dan ook neer. Hoe doe je dat? Mooi lampje erop? Of je kiest natuurlijk een lamp of een kleur? Ja, of, je moet natuurlijk enorme hoeveelheid licht en vaak ook diffuus licht. Want al die beesten, het zijn allemaal spiegels. Dus als je daar gewoon een harde lichtbron op zet, dan krijg je een heel lelijk licht. Dus het was een enorme zoektocht om... mooi licht te creëren om die beesten, om eigenlijk alles te kunnen zien, de kleinste haartjes en de dingen. Dus, en zo'n lelijke weerspiegeling op die spiegelende kevers, dan komt dat heel lelijk over. Ik begreep dat de dieren met vleugels, dat die heel lastig waren, hè? Oh, met grote vleugels. Ja, het is vooral ik heb een pagina over vleugelorigami, waarbij je eigenlijk de verschillende manieren waarbij vliegende insecten hun vleugels gaan opvouwen. Dat is iets waar je, ja, dus als een insect landt en het gaat gaan lopen, moet je met die enorm lange vleugels moet je natuurlijk ergens naartoe kunnen. Ja. En er is een pagina hierover waarbij het heel moeilijk was om eigenlijk aan te tonen hoe die verschillende vouwwijzen gebeuren. Dat wilde je graag laten zien. Ja, maar dan, moet je pielen en peuteren om die vleugels uit te spreiden. Precies, dat is een heel priegelig werkje om die mooi zo te krijgen. Dus dit is een pagina die misschien iets minder kleurrijk is, maar voor mij enorm... Ik ben heel blij dat hij er zo mooi is uitgekomen. Want het was een enorm werk om het zo op die manier te kunnen doen. Ja, ja. We zeiden al in het begin, heel veel dieren kwamen uit museumcollecties. Hè? Ja, dus, vooral collecties van privécollecties van mijn collega's. Ja, dat is allemaal, die waren ooit al gevangen. En, ja, precies. Ja, ik heb zo weinig mogelijk zelf opgeprikt. Nog opgeofferd. Ja, maar, ja. Nou, het is een fantastisch boek. Dank je dat je erover wilde komen vertellen. Het ligt nu in de winkel, hè? Ja. Dit mooie, ik noem het maar, hè, koffietafelboek. Een soort juwelenboek. Boek vol insecten. Kleine beestjes in het grote Rick Dellen. Rick, dank je voor je komst naar het Nadermeer. Dank je wel. The road I travel goes bad. If the life I live becomes the life I had. I close my eyes. And I dream of my butterfly coming down to rescue me. She's my butterfly. Yeah, she's my butterfly. That guides you, pulls you away. If the words that love you ever ask you to stay, I still close my eyes and I dream of my butterfly coming back to rest. Me. She's my butterfly. Yeah, she's my butterfly. Don't you know that she's my butterfly? I said she's my butterfly. She's my butterfly. Yeah, she's my butterfly. She's my butterfly, butterfly. Donovan Frankenrider met Butterfly. Je luistert nog steeds naar de nacht van BNNVARA, de nacht van de insect. En na het nieuws van 4 uur duiken we helemaal in de wereld van de mug. En kijken we ook naar het politieke aspect van de mug. Want je gelooft het niet of niet, maar dat zit er zeker achter. Dat hoor je allemaal zometeen na het NOS Radio 1 journaal van 4 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De noodopvang voor asielzoekers in Nederland is mensonwaardig. Dat zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw. Het is het zoveelste kritische rapport over de asielopvang in een jaar tijd. Bij noodopvang worden asielzoekers ondergebracht op tijdelijke locaties, zoals evenementenhallen, om te voorkomen dat ze op straat moeten slapen. Maar ruim 23.000 mensen verblijven inmiddels al maanden op dat soort locaties, waarvan ook het COA erkent dat de voorzieningen onder de maat zijn. De Russische president Poetin heeft de piloten geëerd die zijn omgekomen bij de muiterij van afgelopen weekend. Daarmee bevestigt hij eerdere berichten van militaire bloggers dat verschillende Russische vliegtuigen door de Wagner-huurlingen zijn neergehaald. Om hoeveel piloten of vliegtuigen het gaat, is niet bekendgemaakt. Familieleden van opgesloten oppositieleden in Tunesië zijn zeer kritisch over een mogelijke migratiedeal met de Europese Unie. Ze zeggen tegen de NOS dat de Tunesische president Saïd geen betrouwbare partner is. Ze noemen een deal met hem onverantwoord, ondoordacht en contraproductief. Onder Saïd verslechtert volgens de familieleden de situatie in Tunesië dagelijks. Op een bijeenkomst bij het internationaal strafhof in Den Haag riepen familieleden de EU op om geen honderden miljoenen euro's in de migratiedeal te steken. De man die zondag van de bodem van de Zuiderplas in Den Bosch werd gehaald is gisteren in het ziekenhuis overleden, dat meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is een man van 21 die verbleef in een asielzoekerscentrum in Schijndel. Duikers vonden het slachtoffer na ruim een half uur zoeken. Hij werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij gisteren. Het weer, vanochtend wat losse buien in het noordoosten van het land. Verder geregeld zon, later op de dag meer wolken en vanuit het westen kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is dinsdag 27 juni en welkom terug bij de Nacht van Bienenvara, oftewel de Nacht van de Insect. We hebben het vannacht namelijk over, je raadt het niet, insecten. Zometeen hoor je de muggenexpert Bart Knols over de mug, maar nu gaan we eerst wat updates bespreken van wat je vandaag kan verwachten. Het zou zomaar kunnen dat je de komende dagen even niet kan genieten van je favoriete chocoladereep, oploskoffie of saus. Want de werknemers van levensmiddelenconcern Nestlé leggen vandaag het werk neer. Er ligt een eis voor een loonsverhoging. En het aantal afvaarten naar Ameland gaat vandaag drastisch naar beneden. Rederij Wagenborg laat weten dat de vaargeul zo smal is geworden dat twee veerboten elkaar niet meer kunnen passeren. De vermindering van het aantal afvaarten gaat in elk geval 6 weken duren. De Nacht van BNN VARA. Dat, ja, je herkent het vast wel. Dit vervelende gezoem midden in de nacht. Een mug die rond je oren aan het zoomen is en je kan hem maar niet vinden. Je weet niet waar hij vandaan komt. Dus je gaat met een zaklamp erachteraan om te zorgen dat hij gekild wordt. De mug is er altijd in je kamer, zeker tijdens deze warme zomernachten. En een fijne nacht is anders. En dan lijkt het ook nog alsof dit jaar, in tegenstelling tot de bijen en de vlinders, er veel meer muggen rondzoomen dan ooit. Hoe kan dat? Wat voor gevolgen heeft dit? Daarover ga ik in gesprek met Bart Knols. Hij is medisch entomoloog en gespecialiseerd in muggen en malaria. Bart, een hele goede nacht. Goedenacht. Ja, u bent een echte muggenman. Waar komt die fascinatie voor de mug bij jou eigenlijk vandaan? Dat is heel simpel te verklaren. Er overlijden jaarlijks nog steeds meer dan 1 miljoen mensen wereldwijd aan de gevolgen van een muggenbeet. Dus dat alleen al lijkt mij voldoende reden om zo'n beestje te bestuderen. Ja, absoluut. 1 miljoen mensen, dat is enorm veel. In Nederland gebeurt dat niet echt, toch? Het overlijden door een mug? Gelukkig niet. Nee. We hebben dat wel gehad in het verleden. We hebben malaria gehad. De laatste geval van malaria in Nederland, dat dateert uit 1959. Ja. In 1970 zijn wij officieel malaria vrijverklaard. En sinds die tijd is er eigenlijk niemand meer aan de gevolgen van een muggenbeet overleden in Nederland. Dat klopt. Hoe zijn wij in Nederland uiteindelijk weer malaria vrijverklaard? Hoe is dat gekomen? Wij hebben in de periode, zeg maar net na de Tweede Wereldoorlog, zijn er een aantal veranderingen in Nederland doorgevoerd, waardoor het steeds moeilijker werd voor die malaria om te overleven in Nederland. Mm. Je moet daarbij denken aan zaken als het scheiden van de woning en de stal. We hadden de huisdieren, de landbouwhuisdieren, die hadden we eigenlijk vrij dicht op de plekken waar mensen sliepen. En ja. Die malaria-muggen die hadden een voorkeur voor het bijten van landbouwhuisdieren, varkens met name. Mm-hmm. Dus die kwamen vrij dicht daardoor in de buurt van de mens toen we nog dicht bij elkaar zaten. Maar na de Tweede Wereldoorlog is dat allemaal van elkaar gescheiden. Dus de stallen van de bewoning waar de mensen zaten. En daardoor kwam die parasiet niet meer zoveel in aanraking met de mens. Dat was één belangrijk punt. Tweede belangrijke punt is dat we na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal synthetische wasmiddelen hebben geïntroduceerd. En die kwamen in het oppervlaktewater terecht. En die zorgden ervoor dat die beesten ook in het aquatisch stadium, dus als larvjes, doodgingen. En ten derde zijn we actief met de bestrijding aan de slag gegaan. Dus we gingen eigenlijk van boerderij naar boerderij. Het was met name een probleem in Noord-Zuid-Holland, langs de kust. Mm. En dan gingen we van boerderij naar boerderij. En dan werd bloed afgenomen van de mensen om te kijken of zij besmet waren met malaria-parasieten. En zo ja, dan kregen ze een curatief middel, kregen ze chloroquine als medicijn. En werden de boerderijen zelf werden bespoten met het insecticide DDT om de muggen te doden. En die combinatie, door dat heel rigoureus uit te voeren, in combinatie met dus die verandering in woonstijl en het oppervlaktewatervervuiling, heeft ervoor gezorgd dat malaria uiteindelijk is verdwenen uit Nederland. Ja, toch zijn er nog heel veel landen in de wereld waar dit absoluut nog niet het geval is, waar malaria nog een groot probleem is. Hoe kan het dat daar deze malaria-mug nog niet zo goed wordt bestreden als hier in Nederland? Nou ja, je moet daar aan denken dat met name de malaria-mug ten zuiden van de Sahara, mm-hmm, de soorten die daar malaria overdragen, die zijn zeer specifiek voor mensen. Die nemen vrijwel uitsluitend bloed van mensen en zijn daardoor dus uitstekend in staat om de parasiet van de ene naar het andere individu over te dragen. En dus hele efficiënte, wat we noemen vectoren, overbrengers. Leven lang, onder tropische conditie, hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen, krijgen daardoor veel nakomelingen. Daardoor heb je grote muggenpopulaties, veel muggen die mensen bijten en daardoor dus heel efficiënte overdracht. Okay. Ja, en dat moet je dan koppelen ook aan gezondheidssystemen die lang niet zo goed ontwikkeld zijn als in Nederland. Dus de behandeling van een infectie bij personen gaat minder vaak goed en daardoor komen mensen te overlijden. Ja, precies. Dit zijn dan de muggen nu in het buitenland. Als we het weer even terugtrekken naar Nederland en we gaan het even breed trekken. Hoeveel muggen zijn er ongeveer in Nederland? Ja, we praten in Nederland ongeveer iets van 30, 35 verschillende soorten steekmuggen die we hebben. Wauw, dat zijn er heel veel. Waar zit dat verschil in eigenlijk? Want ik denk niet dat je dat echt ziet als mens. Nee. Het is eigenlijk zo dat een hele hoop van die muggen die hebben een voorkeur voor het bijten van dieren anders dan mensen. Mm-hmm. Dus die komen we eigenlijk nauwelijks tegen. Die nemen met name bloedmaaltijden op vogels. En daardoor hebben we daar als mensen minder last van. Er zijn een aantal typische soorten, de typische Nederlandse huistuin en keukenmug, Culex pipiens in het Latijn. Ja. Dat is nou typisch zo'n soort die een voorkeur heeft voor, normaal ook voor vogels, de pipiens, maar pipiens molestus is dan een ondersoort die heel sterk houdt van mensenbloed. Nou, daardoor komen we daar meer mee in aanraking. Dus dat is eigenlijk de mug die je doorgaans hoort wanneer je 's nachts gezoem in de slaapkamer hebt. Precies, iedereen wordt er gek van. Iedereen herkent het ook, absoluut. Nu, de muggenradar die schiet eigenlijk de pan uit. Waar komen die muggen opeens allemaal vandaan? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind de muggenradar niet zo'n goed, niet zo'n goede indicator. Ja. Kijk, het is allemaal subjectief. Mensen leveren informatie aan. De ene die praat over overlast wanneer die één mug ziet, en de andere die rapporteert nog steeds niks, al heeft die 50 muggen om zich heen vliegen. Dat dus dat is een vrij subjectief iets. We hebben natuurlijk een heel nat voorjaar gehad. Hè? Mm-hmm. Daar is veel regen gevallen. Dat betekent dus veel potentiële broedplaatsen voor muggen, stilstaand water. De kruiwagen achter de schuur waar water in staat, of een dakgoot die niet goed afwatert, dat soort zaken. Maar we hebben natuurlijk ook een enorme droge periode net achter de rug. Meer dan 30 dagen geen spat regen gevallen. En dat betekent natuurlijk dat een hoop van dat water in die broedplaats is verdampt. Ja. Dus daarmee drogen ook potentiële broedplaatsen die drogen op. En daarmee dus geen kans meer voor muggen om te broeden. Maar je moet ook bijvoorbeeld denken aan gierkelders. Plekken die ondergrond zijn, die ondergelopen zijn in het voorjaar. En dat verdampt natuurlijk niet zo snel. Dus dat kunnen voor langere tijd kunnen dat hele heftige broedplaatsen blijven. En met die hoge temperaturen gaat dat heel snel. Het zijn natuurlijk koudbloedige dieren. Het zijn insecten, dus die passen zich aan de omgevingstemperatuur. En als die temperatuur hoog is, dan is de ontwikkeling van die eieren naar larven en dan pop en naar volwassen mug gaat dan heel snel. Ja. Dus je krijgt dan heel snel een snel groeiende populatie. Ja, en dan kun je dus op sommige plekken kun je dan ook echt overlast verwachten. Ja, en dan hoor ik er ook uit met nu de klimaatverandering en de temperaturen die stijgen. Het weer wat steeds extremer wordt, dus van heftige regenbuien tot extreme hitte. Dat betekent dus dat de broed, dat muggen zich ook veel sneller gaan voortplanten, als ik het zo hoor. Ja, er zijn een aantal zaken die spelen. Het is met name het feit dat we inmiddels in Nederland al 6 verschillende soorten exotische muggen hebben aangetroffen. Wow. Dus muggen die van nature niet in Nederland thuis horen, maar die geïmporteerd zijn. Die komen soms uit verre landen, die komen soms met vliegtuigen mee. Die komen mee met transport van banden, gebruikte banden waarin eitjes zijn afgezet in het land van herkomst. Of met geluksbamboeplantjes, met stekjes waar de eitjes dan aan de basis liggen. Die komen met regelmaat Nederland binnen. Mm-hmm. Dus die introducties die zijn vaak. Het kan zelfs soms ook voorkomen met gewoon met caravan. Hè? Mensen die dus in Zuid-Europa zijn, waar Aziatische tijgermuggen rondvliegen overdag, die vliegen de caravan in. Mensen starten de auto, rijden terug naar Nederland en in één keer heb je die beesten rondvliegen in Nederland. Oh. Dat is ook al een paar keer gebeurd. Ja. Dus die verspreiding die gaat met name door humane activiteit, door het reizen van mensen gaat en transport van goederen gaat dat heel snel op dit moment. En wordt daarbij geholpen door klimaatverandering. Dus op het moment dat die muggen hier zijn aangekomen in Nederland, ja, komen ze in een omgeving terecht die op dit moment compleet net zo is als in de tropen. Mm. En hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, dus de overlevingskans voor die exoten die geïntroduceerd zijn, is in één keer heel erg goed. Ja. Die kansen worden heel groot. En dat betekent dus dat we steeds vaker introducties gaan krijgen en die zich langer kunnen handhaven. Dus voor langere tijd. En daarmee is dus de kans op definitieve vestiging van die exoten, die is echt aan het toenemen. En dat hebben we in Nederland al in de Flevopolder. Daar hebben we sinds 2014 een populatie van Japanse bosmuggen rondom Lelystad. Maar dat is nu al uitgebreid door grotere delen van Flevoland, ook al in de gemeente Urk, ook in een paar gemeenten in Zuid-Limburg. Daar zitten nu de Japanse bosmuggen en die worden op dit moment niet meer bestreden. Dus die laten we gewoon hun gang gaan. Ja, heeft dit nog een invloed op ons, op onze biowelzijn eigenlijk in Nederland? Is het schadelijk voor ons? Nou ja, kijk, er zijn twee zaken die dan een rol spelen. Eén is dat de meeste van dit soort exotische muggen die we binnenbrengen, denk aan die Aziatische tijgermug. Dat zijn muggen die overdag bijten. Mm-hmm. Dus terwijl jij gewoon ergens op het terrasje je cappuccino zit te drinken, dan word je gebeten door zo'n mug. Yeah. En dat leidt doorgaans tot nogal heftige reacties. En dat komt omdat mensen niet vanuit hun jeugd zijn blootgesteld geweest aan het speeksel van deze specifieke mug. Okay. En, en als je dat wel hebt, daardoor krijg je als je ouder wordt, normaal heb je minder last van bulten. Met name is dat bij kinderen. En dat komt omdat die nog niet zijn gewend, zeg maar, aan dat spuug, aan dat speeksel van die mug. En dat hebben wij dus als volwassen mensen ook met exotische muggen. Dat is weer dezelfde situatie als dat je jong bent. Mm-hmm. En dan krijg je dus heftige reacties. Dat is één. Twee is dat enkele van die exoten, met name die Aziatische tijgermug, is een bijzonder goede overbrenger van tropische infectieziekten. Mm. Denk aan ziekten als knokkelkoorts, aan Zika, het Zika-virus, denk aan het Chikungunya-virus. Allemaal Afrikaanse exotische virussen die steeds vaker ook meekomen met reizigers die geïnfecteerd zijn in een ver land met zo'n ziekte, die asymptomatisch zijn, dus die zijn niet ziek wanneer ze terugkomen in Nederland, maar die hebben wel degelijk dat virus onder de leden en kunnen dat dan doorgeven aan zo'n mug als die als exoot zich gevestigd heeft in Nederland. En dat betekent dus dat op een gegeven moment dat je een lokale uitbraak kunt krijgen van een exotisch virus uit een ver land, overgedragen door een exotische mug die we al hebben binnengebracht ergens in West-Europa. En dat gebeurt nu steeds frequenter. Ja, dus we zien in Zuid-Europa zien we nu jaarlijks zien we uitbraken van knokkelkoorts, van het Zika-virus, het Chikungunya-virus, West-Nijl-virus, wow, het Soetu-virus. Het zijn allemaal Afrikaanse, van oorsprong Afrikaanse virussen die nu gewoon rond waren in Europa. En we hebben in 2020 hebben we in Nederland de eerste 7 gevallen gehad van West-Nijl-virus. 5 in Utrecht en 2 in Arnhem. Dus dat geeft aan dat we nu in een situatie terechtkomen door het vele reizen van mensen, door het transport van goederen en door die klimaatverandering. Die drie dingen bij elkaar creëren nu een scenario waarbij het uitbreken van dit soort infectieziekten heel realistisch gaat worden in de toekomst. Ja, wordt er nog wel dan goed bestreden als ik dit zo hoor? Want dan nu sommige exoten worden al niet bestreden, die uit de Flevopolder, wat je zei. Maar als ik dan dit hoor, het heeft best grote risico's wat het zich meebrengt. Ja, nou ja, goed, dan komen we op het politieke vlak terecht. Mm-hmm. Want er moeten beslissingen genomen worden van gaan we op een gegeven moment gaan we bestrijden, ja of nee. In 2018 heeft de toenmalige minister van Gezondheid, minister Bruins, die heeft de handdoek in de ring gegooid voor wat betreft de bestrijding van de Japanse bosmug in Flevoland. Met als reden, het wordt te duur. We kunnen dit gewoon niet meer allemaal betalen. Ja. Dus dan gaat op dat moment gaan gewoon de pinkernollen, die gaan boven de publieke gezondheid. En ik vind dat dus een extreme fout die we maken als overheid. Zeker. Dat moet absoluut niet gebeuren. Op dit moment laten we het zijn gang gaan. Op dit moment is de NVWA wel belast met het bestrijden van uitbraken van tijgermuggen als die worden waargenomen. Mm-hmm. En gelukkig is tot op heden, en daarvoor verdienen ze veel krediet van ons allen, heeft de NVWA daar uitstekend werk geleverd. Want we hebben nog geen definitieve vestiging van tijgermuggen. Okay. Maar gezien de grote frequentie waarmee introducties plaatsvinden, zien ook zij zelf wel in, en ook het RIVM, dat op den duur dat we deze strijd gaan verliezen. En dat we inderdaad vestiging gaan krijgen van deze exoten in Nederland. En die tijgermug, daar zitten inmiddels al gevestigde populaties op de Frans-Belgische grens. Hmm. Dus dat is nog maar een paar honderd kilometer verwijderd van Nederland. Maar wat doet de EU hier aan dan? Want dit gaat ze. Daar raak je dus precies de kern van wat er zou moeten gebeuren. He, die beesten die kennen natuurlijk geen grenzen. Nee. Dus die gaan gewoon van het ene land naar het andere. Logisch. En wat mij betreft is dit dus, dit zou nou echt een taak zijn voor Brussel. Ja. En voor de EU om aan te pakken. Zodat landen gezamenlijk hier een beleid op gaan voeren. En je hebt gezien hoe moeilijk dat was, ook met COVID. Met COVID Zeker. Had ook ieder land had zijn eigen beleid. En waarom, of een Fransman wordt dezelfde manier door COVID aangepakt dan een Italiaan of een Nederlander. Waarom is hier geen EU-beleid voor. Mm-hmm. En dat geldt hetzelfde voor die exotische muggen. In mijn optiek wat er zou moeten gebeuren is dat er centraal een pot met geld gaat komen vanuit de EU, waardoor er centraal faciliteiten kunnen worden opgezet om de bestrijding van uitbraken die we waarnemen, om die de kop in te drukken, om het probleem zo lang mogelijk tegen te houden van verder noordwaarts oprukken. Sterker nog, verder zuidwaarts terugduwen. Het hele zaakje met die tijgermug is begonnen in Genua, in Italië in 1990. Dus dat is inmiddels 33 jaar geleden. Als we het toen netjes hadden aangepakt, hadden we nooit deze problematiek gehad. Nee. Maar we zijn daar gewoon als politiek, zijn we daar veel te laks in. En waardoor komt dat? Dat is als politicus scoor je niet als je aan preventie doet. Het woord preventie komt gewoon niet voor in het woordenboek van een politicus. Daar kun je niet mee scoren. Je kunt geen stemmen winnen door te zeggen, ik heb iets voorkomen. Politici zijn bezig met het oplossen van problemen die er al zijn. En in dit geval is het zo dat op het moment dat wij gevestigde populaties hebben van muggen, krijg je ze niet meer weg. En is het gewoon een kwestie van tijd dat er slachtoffers gaan vallen. En dan is het dus te laat. Ja. Ja, en dan kun je dus ook niet meer scoren als politicus. Nee, maar eigenlijk is het nu al te laat als ik het zo hoor. Wat gebeurt er nu, zeg maar, in jouw kringen die hier veel mee bezig zijn? Wat gebeurt er nu om toch een geluid te laten horen aan de politiek van dit moet nu veranderen? Nou ja, kijk, we hebben net een artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over deze hele materie. Mm-hmm. Met letterlijk in de titel dat dit een tikkende tijdbom is. Ja. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld wat er gebeurd is in het verleden met de Q-koortsuitbraak in Nederland, hoe de politiek daarmee omging, er zijn meer dan 70 mensen overleden destijds. En daar gebeurde eigenlijk ook niks. Nee. Dus ik heb niet meer de illusie dat men deze problematiek het hoofd wilt bieden. Zolang er niet op schaal mensen dood neervallen. En dat ik vind dat heel triest, want dat betekent eigenlijk dat je gewoon economische belangen die prevaleren boven de publieke gezondheidsbelangen. En dat vind ik dramatisch slecht van onze overheid. Zeker. Kan ik niet anders zeggen. En ik denk dat een stukje bewustzijn ook wel belangrijk is, zeker over dit onderwerp. Want ik denk dat heel veel mensen hier eigenlijk helemaal niks over weten. Die zien een mug alleen als iets vervelends in hun slaapkamer. Geen idee wat er nog meer consequenties daaraan vasthangen. Als we dan de mug heel even gaan omdraaien, want we horen nu hele ernstige dingen die er kunnen gebeuren door muggen. Kunnen muggen ook iets goeds doen eigenlijk voor ons biosysteem of voor onze samenleving? Doet het nog iets goeds? Nou ja, dat is natuurlijk een belangrijk punt. Hè? Wat is de rol van zo'n mug in het ecosysteem? Dat is natuurlijk altijd de vraag die je krijgt als je bezig bent met de bestrijding van muggen. Hè? Van doe je wel goed of ben je meer kwaad aan het doen? Mm-hmm. Die mug die speelt wel degelijk een rol in dat ecosysteem. En dan met name in het aquatisch stadium. Dus als ze als larfje aan het groeien is in het water, dan dient zij als voedsel voor organismen als vissen, amfibieën, libellenlarven, allemaal dat soort aquatische dieren die afhankelijk zijn van die muggenlarven als prooi. Ja. Om op te kunnen overleven. Dus in het water heeft die mug wel degelijk een rol als voedselbron voor een aantal andere diersoorten. Mm. Zodra die mug als volwassen mug rondvliegt, is het eigenlijk veel meer beperkt. Er gaan allerlei verhalen rond in de samenleving van ja, je moet muggen niet doodmaken, want die dienen als voedsel voor vleermuizen en voor zwaluwen. Dat is folklore. Er is ook al onderzoek naar gedaan, dat eigenlijk het aandeel wat muggen hebben in het dieet van zwaluwen en van vleermuizen bijzonder laag is. Dus die vleermuis die gaat liever voor een dikke vette mot die eet, dan zo'n heel klein mugje. Ja. En als we het hebben over die tijgermug weer, die is overdag actief, dus die komt niet eens een vleermuis tegen. Ja. Dus dat zit volledig uit elkaar, die twee soorten. Dus eigenlijk als volwassen mug, als voedsel voor andere dieren, is het beperkt. Ja. En ook voor wat betreft de bestuiving, de rol van de met name mannetjes die dus zich voeden op plantensappen en nectar en zo. Mm. De rol die ze spelen bij bestuiving is ook vrij beperkt. Dus er is eigenlijk een beetje consensus onder muggenbiologen. Ja. Dat de rol van de mug in het aquatisch stadium wel aanwezig is, maar in het adulte stadium, zoals volwassen mug, vrij beperkt is. Kijk, dus eigenlijk zouden alle muggen bestreden kunnen worden en dan is er geen probleem. Ja, totdat ze geen larven in ieder geval ook meer kunnen produceren, als ik het zo hoor, toch? Ja, dat betekent dat als jij hoort mij niet zeggen van laten we maar gewoon alle muggen wereldwijd uitroeien. Nee. Dat hoor je mij niet zeggen, want in sommige ecosystemen is die rol van dat beest in het aquatisch stadium wel degelijk aanwezig. Ja. In andere plekken, daar broeden ze in hele andere settings, waar ze dus niet dienen als voedsel voor dit soort voor vissen en amfibieën bijvoorbeeld. En daardoor kunnen ze dus soms een hele hoge aantallen voorkomen. Mm-hmm. En dan praten we weer over die Aziatische tijgermug. Ja. Die broedt bijvoorbeeld in een lege kokosnoot. In regenwater wat daarin komt. Of in een stukje plastic wat ergens ligt. Of een leeg blikje. Dat zijn broedplaatsen voor dit soort muggen. Ja, en daar zitten natuurlijk geen vissen in zo'n kokosnoot. Dus die komen elkaar niet tegen. Dus die mug die kan daar heel goed gedijen. En een hele grote aantallen daardoor voorkomen. En daardoor dus ook makkelijker ziekte overdragen. En dan wordt het dus ook een beetje een ethische kwestie. Van ja, ga ik hier zeggen van ja, die mug heeft ook een plaatje in de natuur. Dus we moeten ze niet allemaal doodmaken. Maar ja, daardoor gaan wel mensen dood aan ziekten die worden overgedragen door deze beesten. Ja. Dus dan krijg je die hele discussie. En ja, dat is een lastige. Ja, dat is een hele ingewikkelde discussie. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Nu, iedereen die zit te luisteren, die heeft toch het meest te maken met een mug in de slaapkamer. Hoe kunnen wij het beste de muggen bestrijden en zorgen dat ze zo min mogelijk eigenlijk bij ons in de buurt komen? Ja, ik heb het altijd over vier verdedigingslinies die we tot onze beschikking hebben. Mooi verwoord. Ga eens eventjes rondom het huis zoeken naar stilstaand water. En dat komt omdat meestal die muggen die jij in de slaapkamer hebt, die komen ergens aan een straal van 200 meter rondom het huis. Want die muggen die vliegen niet zo ver. Dus ergens in die buurt van rond die 200 meter rondom het huis, daar is ergens stilstaand water waar die muggen hun oorsprong hebben gevonden. Dus op het moment dat je dat water vindt, die lege emmer achter de schuur, draai die om, zorg dat stilstaand water verdwijnt. En dan pak je al voor een heel belangrijk probleem, pak je dat probleem aan. Ja. Dus dat is één, opruimen van die broedplaatsen. Ja, denk aan het vogelbakje waar water in staat. Denk aan allemaal dat soort plekken. En mensen vragen ook vaak, hoe zit het dan met mijn vijver? Nou, als je vis hebt in die vijver, of die vijver is goed ontwikkeld, er zitten kikkers in, dat soort zaken, dan heb je alweer geen last, want die vreten natuurlijk allemaal gewoon weer die muggenlarven op. Mm. Dus het gaat met name om stilstaand water waar verder geen andere organismen zitten. Dus dat is één. De tweede verdedigingslinie is eigenlijk het huis zelf. En zorg dat je het huis zelf zo maakt dat er geen muggen in of bij kunnen broeden en binnen kunnen komen. Dus de dakgoten. Zorg dat die dakgoten goed afwateren. Heel vaak zie je daar, en er komt wat vegetatie in. Daardoor blijft er water in staan. En dan heb je regelrecht onder je raam, onder je slaapkamerraam, heb je gewoon broedplaatsen van muggen. Zorg nou dat je dat water opruimt, dat dat goed afwatert. En dan heb je daar geen broedplaatsen meer. Dan kun je ook aan het huis zelf denken aan zaken als horn die je voor het slaapkamerraam plaatst. Dus een fysieke barrière tussen die mug wat buiten rondvliegt en jij in je slaapkamer. Het grote voordeel van zo'n horn is, die plaats je één keer en dan heb je dus vaak jarenlang heb je daar profijt van. En dan hoef je ook niks te spuiten, je hoeft niks toe te passen, je hoeft niks te smeren. Je hebt gewoon een fysieke barrière tussen jezelf en die mug en dan is het heel goed. Okay. Denk ook soms aan horen deuren. Dus dat je bij de ingang van het huis, dat je, of soms zelfs de slaapkamerdeur, dat je daar een horen deur plaatst. Want die beesten, als jij vanuit de veranda het huis binnenloopt, 's avonds, die vliegen gewoon achter je aan. Dus dan ga je de trap op, vliegen ze achter je aan, loop je de slaapkamer binnen, heb je ze nog steeds in je slaapkamer, ook al heb je een hor voor het raam geplaatst. Dus plaats dan ook een horrordeur voor je slaapkamerdeur. Okay. Dus gewoon al wat barrières plaatsen. Dat is de tweede linie. De derde linie is een kooitje rondom je bed. En dat is de klamboe, het muskietennet. Oh ja, de klamboe. Koop gewoon, die kun je tegenwoordig overal kun je die krijgen. Koop gewoon een goede klamboe. Zorg dat je die, wanneer je erin ligt, dat je die netjes insteekt onder de matras. Zodat je lekker in een kooitje ligt. Dat je er ook niet met je arm of been tegen de zijkant aan ligt. En dan heb je perfecte bescherming. En ik kan je verzekeren, het is soms heerlijk om in zo'n kooitje te liggen. Ja. En dan hoor je buiten het kooitje hoor je de muggen zoomen. Dan wordt het zoomen in één keer heel leuk om te horen. Want je weet dat ze je niet te pakken kunnen krijgen. Dus het kooitje rondom jezelf, dat is de derde linie. Ja. En dan de vierde verdedigingslinie, dat is nou juist dat moment dat je 's avonds, voordat je naar bed gaat, zit je buiten in de tuin of weet ik wat, terras. Jezelf dan beschermen middels het insmeren met een afwerend middel. En dan zijn er eigenlijk drie die doorgaans daarvoor gebruikt worden. Dat is het bekende DATE. Dat is een middel waar picaridine in zit. Mm. Of dat is de natuurlijke variant, eentje met eucalyptusolie erin. Okay. Dat zijn de mogelijkheden die je dan hebt. Daar smeer je jezelf mee in, zo rond zonsondergang. En dan heb je eigenlijk ruim voldoende bescherming tot het moment dat je onder je kooitje gaat liggen en daar gedurende de nacht door je klamboe wordt beschermd. Kijk, nou, we kunnen hier niet omheen. Helpt het ook nog als ik een ventilator naast mijn bed zet? Ja, mensen zeggen dat inderdaad. Een ventilator is moeilijk voor muggen om tegen in te vliegen als die met een sterke luchtstroom staat. Maar er zijn ook delen van het lichaam die liggen niet altijd in die luchtstroom. Mm. Denk aan voeten, uiteinden van het bed. En dan kun je alsnog daar gebeten worden. Dus oké, in Nederland zou ik zeggen, ja, oké, niet zo'n probleem. Gebruik zo'n ventilator. Maar in de tropen, waar het gevaarlijk kan zijn als je gebeten wordt in verband met infectieziekten, ja, niet vertrouwen op een ventilator. Dat is niet voldoende. Oké, duidelijk. Ik wil je heel erg bedanken, Bart Knols, entomoloog en gespecialiseerd in muggen. En ik wens je nog een hele fijne nacht en tot de volgende keer. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito. Let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? Mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go? No me moleste mosquito. Just let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? De mosquito van The Doors. Onontdekte natuur, het rijk der 1000 eilanden, de kolom van Bibi Dumontak, de wormenkoning van Amersfoort en wat zijn gewilde dieren. Je hoort het nu in deze 30 minuten podcast van Vroege Vogels. In de loop van de tijd hebben we met de Vroege Vogels aan heel wat Nederlandse natuurgebieden aandacht besteed. Maar toch komen we heel af en toe nog pareltjes tegen waar we nog nooit eerder zijn geweest. Bijvoorbeeld het Rijk der 1000 eilanden bij Broek op Langendijk in Noord-Holland. Dat is zo'n gebied. Rond de voormalige veenplas Oosterdel ligt een enorme verzameling kleine eilandjes. Maar die staan onder druk. De oevers kalven steeds verder af door wind, golven en rivierkreeften. Rob Buiter is in het gebied gaan kijken met de mensen van de Stichting Veldzorg die het gebied proberen te behouden. Gerrit Arkestein van de Stichting Veldzorg. We zijn hier op een heel bijzonder bootje door het Rijk van 1000 eilanden gevaren. Wat voor bootje is dit? Dit is een echte lange dijker. Een lange dijker? Een lange dijker, ja. En lange dijkers, door de tuin dus, werden die gebruikt om naar hun akker te varen en om groenten naar de veiling te brengen. Ja, hun akker, en dat was dan een van die 1000 eilanden? Het was een van die 1000 eilanden. Nou, meestal hadden de tuinders er wel meer, hoor. Wij zijn hier dus in het laatste stukje van het Rijk de 1000 eilanden. Vroeger waren dat 15.000. Er zijn er nu ongeveer 250 van over. 15.000, dat is geen bluf? Dat is geen bluf, nee. 15.000... 200 zoveel waren het, geloof ik. Dat is goed in kaart gebracht. Dat waren dan allemaal van dit soort legakkertjes zijn er, denk ik? Van een veengebied? Ja, vroeger was dat inderdaad, maar daar praat ik al over 1000 jaar terug, was het veen. Maar dat veen is inmiddels allemaal of geoxideerd of weggeslagen door stormvloeden. En dus het zijn inderdaad legakkertjes geworden om waarop geteeld werd. Hè? Ja. Ja. Maar er wordt nu ook druk gewerkt, want van die 1000 eilanden zijn er nu, hoeveel zijn je over? Er zijn er ongeveer nog 250 over en die zijn sinds 1973 in eigendom van Staatsbosbeheer. Vandaar dat ook de man van Staatsbosbeheer erbij is. Leon Kelder, de boswachter, vaart ook mee. Ja, die vaart ook mee. En wij beheren dat gebied als stichting voor Staatsbosbeheer, zeg maar. Goed, die eilandjes die moeten ook beschermd worden tegen de elementen. Maar ik begrijp ook tegen rivierkreeften. Ja, die eilanden die zijn ongeveer 800, 900 jaar oud. En die hebben altijd op deze manier bestaan. Die zijn 800 à 900 jaar zonder beschoeiing in stand gebleven. Wat we de laatste jaren zien is dat die oevers van die eilanden enorm afkalven. En wij dachten in eerste instantie dat dat kwam door de rivierkreeft. Maar het is een heel complex van factoren. Hebben studenten van in Holland hebben dat uitgezocht nu. Dus even op zo'n eilandje even kijken. Ja, dat is prima. Hup. Ja, wat zijn ze er allemaal aan het doen? Ze zijn de oevers aan het afvlakken, zo te zien. Ja, de oevers zijn ze weer hellingen op het aanbrengen. Heel veel oevers zijn de laatste jaren erg steil geworden. Wij proberen nu weer een oever te maken met een zekere helling erin. We maken nu een proef, een helling van 1 op 1,5 en een proef met 1 op 3. Dus, en dan met riet aanplant. En op die manier proberen wij de oevers weer te herstellen. Ja, we denken dat het ook heel goed is voor de ecologie weer in het gebied. We zijn ook onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk. Als we daar dus weer goede rietakkers hebben, ja, dat kan dat enorm goede invloed weer hebben voor de biodiversiteit. Ik zie daar ook paaltjes nog net onder het wateroppervlak. En wat hebben jullie daar? Gevlochten wilgetenen zitten ertussen? Ja, er zitten onbehandelde paaltjes en die hebben we onder het oppervlak gedaan. En daartussen hebben we wilgenwiepen, zo heet dat, aangebracht. En die wilgenwiepen, dat is eigenlijk ook een beetje natuureigen materiaal. We willen die oevers dus wel herstellen. We willen het wel zodanig doen dat het niet zichtbaar is dat het hersteld is. We moeten die cultuurhistorische waarde, hè, dus zoals het 900 jaar ook geweest is, willen we wel op die manier behouden. Ja. Ja, dus het woord zegt het al, wilgenwiepen. Leon Kelder, dit gebied staat volgens mij ook inderdaad wel bol van de tradities ook, hè? Ja, dit is fantastisch. Dit is echt een stukje cultuur hier al. Ja. Dit is zo'n prachtig mooi 80 hectare groot gebied. En als je ziet hoe die mensen allemaal nog hun producten hier telen, dat is echt fantastisch. Ja, maar cultuur tegelijk ook. Het is onderdeel van, Gerrit zei het al, het natuurnetwerk. Klopt, het is een soort ingekapseld pareltje hier al in deze drukke omgeving. En het is ook deel, het zit vast, zeg maar, aan de EVZ Omvalkeloren. Dus dat is de ecologische verbindingszone. En dat is een heel mooi lint die hier door Noord-Holland loopt. En de Oosterdel is daar, zeg maar, een grotere enclave tegenaan. Ja, dus luisteraars moeten eigenlijk ook straks eventjes op Google Earth kijken hoe dit eruit ziet. Want je hoort het Rijk van Duizend Eilanden, dan denk je van het zal wel. Maar dan kijk je inderdaad vanuit de lucht. En dan is het inderdaad een onvoorstelbare verzameling van kleine eilandjes. Hè? Het is echt ongelooflijk, inderdaad. Dat is bizar. En als je ook ziet wat hier allemaal vroeger gebeurd is om dit allemaal in stand te houden. En al die mensen met hun schuitjes, dat is bizar. Ja. Ja. Wat is nu de waarde voor de natuur van dit gebied? Nou, de gros van de eilanden zijn kruiden, faunrijke akkers. Maar er zijn ook kruiden, faunrijke graslanden. Er zijn moerasgedeeltes. Dus het is een scala aan natuurtypes. Maar wat heel grappig is, bijvoorbeeld kleine kolonietjes met visdieven. Dus die gewoon op die baggerpercelen of op die net kaalgemaakte eilandjes hun soort pionierenvegetatie aantreffen en daartussen gaan broeden. Dus 10 paar visdief, praat je over 15 paar kokmeel, wat losse stormmeel, wat losse kleine mantelmeel. Dat zijn voor zo'n binnenlandplekje hartstikke leuk. Ja, mensen weten niet dat dit pareltje er ligt, hè, want... Je rijdt er vaak wel langs, hier N242, dat is dan een weg, maar die ligt lager dan dit gebied. Dus heel veel mensen weten niet dat dit hier ligt. Ja, je zou bijna zeggen, ook vooral niet doorvertellen. Nou, het is prima als mensen hiervan gaan genieten, maar we moeten hier geen giethoorn van maken, zeker niet. Je zei het al, de wind is een probleem op die kwetsbare oevers, maar ook die Amerikaanse rivierkreeft. Ja. Leon, welke vogels bijvoorbeeld eten rivierkreeft? Nou, hier in de Oosterdel, wat je visueel waarneemt, is bijvoorbeeld vuut. Vuut is, die komt regelmatig met rivierkreeft omhoog. En die kan niet slecht wegwerken, hè, want daar is hij eventjes mee bezig. Dus vandaar dat de zichtkans zo groot is. Maar in ieder geval, dat is wel een soort die behoorlijk wat kreeftjes oppakt. En natuurlijk, in de fase dat kreeftjes niet groot zijn, is het natuurlijk ook een behoorlijke belangrijke prooi die voor heel veel vissen en ander water leven. Dus misschien als oeverbescherming ook maar de vuut te stimuleren dan? Nou, kijk, dat is natuurlijk wel wat je ook indirect... gaat krijgen natuurlijk. Kijk, wat er nu gebeurt is dat er op een aantal eilanden, zeg maar, maatregelen plaatsvinden om voor oeverherstel. Maar wat ook heel belangrijk is, wat Oosterdel ook met hun leden heeft besproken, of met de huurders, is, zeg maar, akkerrandbeheer. Dus dat je, zeg maar, je akker niet helemaal tot aan de waterlijn beheert, maar dat je, zeg maar, een teeltvrije zone houdt. En die combinatie zou heel goed kunnen zijn voor het op zijn plek houden van de eilanden, maar zou ook een hele goede ecologische aanvulling kunnen zijn. En wat we net al zeiden, voor soorten als vuut of jagende blauwe reigers. Kijk, die blauwe reigers kunnen dan, zeg maar, langs zo'n ecorandje ook op zoek gaan naar bijvoorbeeld woerratten. Ja. Kijk, het is gewoon heel belangrijk dat dit unieke gebied, dat die eilanden op hun plek blijven liggen. Dat, zeg maar, het verhaal van het verleden verteld kan blijven worden. En dat ook, zeg maar, de ecologie nog steeds kan blijven profiteren van dit fantastische gebied. Wormen die je GFT-afval helpen composteren. In sommige wijken gebeurt het al met behulp van grote compostbakken met wormen, de zogenaamde wormenhotels. Maar in Amersfoort pakken ze het anders aan, met een echte stadswormerij. En daar ben ik gaan kijken. Een grote loods, net even buiten Amersfoort. Dit is de stadswormerij. Ja, hartelijk welkom. Edgar van Groningen, de wormenkoning. En Kees Huijbrechts, de wormenbaas. Klopt, ja. Ja? Ik ga over de wormen. En waar ga jij dan over, Edgar? Over de rest. Oké. Okay. In deze loods hebben jullie eigenlijk vee, hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Jullie houden vee. Ja, helaas wel. En, helaas en, wel? Met pijn in het hart moeten we constateren dat we direct ook het grootste veehouderijbedrijf van Amersfoort zijn. Hoeveel dieren hebben jullie, Kees? Tussen de 80 en 100.000. We hebben ze nog niet allemaal geteld. Alle wormen valt onder vee. Waarom is dat? Dat is omdat ze commercieel gehouden worden. De wormen in de grond, die vallen er niet onder. Maar als je wormen houdt, dan vallen ze onder landbouwhuisdieren. Ja, daar zitten we meteen alweer in ingewikkeld verhaal over regelgeving. Laat ik eerst eens vertellen wat jullie doen hier, Kees. Want we staan hier buiten nog bij een elektrische pick-up truckje. Wat is dat? Dat is een elektrische auto. En hier rijden jullie heel Amersfoort mee rond? Niet heel Amersfoort, maar we verzamelen bij een 10 bedrijven in. Ja, dat zijn zowel biologische winkels, groentewinkels als horeca. De horeca ligt natuurlijk wel stil, maar sommigen doen toch wel een beetje bezorgen, afhalen. En dan hebben we het over groenten en fruitafval. Groenten en fruitresten, ja. Iets anders mogen we niet geven, omdat het vee is. En die mogen weer geen GFT hebben, zeg maar, van huishoudens. Dus we zitten helaas alleen maar aan bedrijven vast. Waar zijn ze allemaal, die wormen? Laat ze even zien, want we lopen nu de loods in. Recht heen lopen. Oh, hier zitten we grote bakken. Daar haal je nu even een jute zak vanaf. Ja, dan zien we wat is het eigenlijk? Ja, wormen. Ja, aarde, afval, compostachtig spul. Krioelen, echt honderden van die wormen. Regenwormen. Nee, het zijn geen regenwormen, het zijn tijgerwormen. Het zijn tijgerwormen, compostwormen. Ja. We zamelen in, we hakselen het ingezamelde groenten en fruitresten. Vermengen dat met wat hout. En dan composteren we het voor. Zodat we toch op die 70 graden komen die erg belangrijk is voor de pathogenen. Je brengt stikstofdelen, zeg maar de natte voedselresten, samen met koolstof, houtsnippers, zaagsel bij elkaar. En dan schiet eigenlijk natuurlijk de temperatuur omhoog tot 70 graden. Gaat lekker broeien? Het gaat broeien, precies. En dat is gunstig omdat eventuele pathogenen, denk aan salmonella, E. coli, daarmee ook gedood wordt. Het materiaal wat uit ons voorcomposteerproces komt, dat geven we aan onze wormen. Het is eigenlijk ons wormenvoer. Door het ook nog aan wormen te voeren, wordt dat eigenlijk supercompost. En dat is het meest hoogwaardige toevoegmiddel voor je bodem als plantengroeistof. Maar ook als bloeistimulator. Dus het heeft kwaliteiten, die vermicompost, die normale thermofiele compost eigenlijk niet heeft. Dus het is veel rijker aan micro-organismen. En bovendien zitten er ook een aantal planthormonen in. En eigenlijk allemaal onder invloed van die wormen die het eindproduct zo interessant maken. Het is ook niet voor niks dat Cleopatra de worm al heilig verklaarde. Het zal niet voor niks geweest zijn. Toen al. Toen al. Ja, want wat doen die tijgerwormen precies, Kees? Die tijgerwormen die eten de compost, of eigenlijk eten ze de compost niet, maar de micro-organismen die de compost opeten, die eten de wormen weer op. Want ze hebben geen tandjes, ondanks dat het tijgerwormen zijn. De wormen die nemen dat tot zich en dan wordt het in de maag weer een beetje verder verteerd met nog meer micro-organismen die in de maag van de worm zitten. En dan komt het er weer uit volgens de wet als mest, volgens ons als verrijkte compost. Ja, sterker nog, uit bodembiologisch onderzoek, onder andere van een hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam, die zegt eigenlijk het uitscheidingsproduct van die worm is humus. En wel voor 70%. Ja. Maar goed, als je als overheid die worm bombardeert tot vee, dan is het eindproduct, dus hetgeen wat aan de achterkant van de worm eruit komt, automatisch mest. Ja, jullie passen met de stadswormerij niet helemaal in het plaatje. Volstrekt niet. Maar tegelijkertijd ook weer wel. Hè. We zijn een van die 1500 circulaire pioniers van dit land. Ja, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving 2 jaar geleden in kaart heeft gebracht. Initiatieven die we natuurlijk omarmen. En heel hard nodig hebben om die transitie naar die circulaire wereld vorm te geven. En dat dat niet heel makkelijk gaat, dat snappen we ook. Maar het duurt wel heel erg lang voordat je het rijk meekrijgt. Wat is de case? Moet je er vandoor? Ik ga nog even een ritje maken. Even wat groente- en fruitafval ophalen. Ja, zodat we weer voedsel hebben voor de wormen. Succes, werk ze. Bedankt. Hoi. Hoi. Kees, ik zie je. Hier staat een grote houten kist. Ja, en dat is er eigenlijk op gebaseerd dat die wormen altijd naar het verse voedsel toe gaan. Naar boven. Het zijn compostwormen. Het zijn een beetje oppervlakkige wormen, zeg ik wel eens gekscherend. Die vind je in de strooisellagen in het bos ook. Hè. Het zijn gewoon inlandse wormen. Ja, die tijgerwormen zitten ook gewoon in de Nederlandse natuur. Klopt. Dat is een van de 35 inlandse wormen die we in Nederland hebben. We voeren hier aan de bovenkant. Hier komt het verse materiaal op. Klopt. Binnen enkele dagen, hè, want dat, we voeren twee keer in de week. Binnen enkele dagen hebben de wormen tot bovenin zijn ze al aan het consumeren. Het gave van deze bak is dat die eigenlijk aan de onderkant open is. En dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar er zit een rooster net boven de bodem. En boven dat rooster zit een soort van mes. En dat mes kan met een lier twee kanten op gerold worden. En daarmee schrapen we eigenlijk de verse vermicompost, of eigenlijk de rijpe vermicompost eraf. Ja, dus waar de wormen niet meer in zitten, want die zitten aan de bovenkant. Die zitten aan de oppervlakte. Daar zit het verse voer. Ja. En als je mij vraagt waar het feest is, dan is het altijd waar het voedsel is. Maar het is eigenlijk een continu draaiend systeem. Je voert van boven, je oogst van onder en die wormen blijven hierin zitten. Het is voor ons geen vee, het zijn helpers. Ze blijven altijd in dit systeem. Dus laten we die wormen, net als Cleopatra, ook heilig verklaren. De darmen van de aarde. Klopt, dat was de filosoof Aristoteles die dat een paar eeuwen geleden al zei. Darmen van de aarde geeft denk ik ook wel de plek aan van die worm in het ecosysteem. Een warm pleidooi voor de worm. Op het erepodium moet hij. Precies, precies. De ooievaar, de otter, het pimpernelblauwtje. Ooit waren ze niet meer in ons land te vinden. Maar ze hadden het geluk om op de lijst gewilde dieren te komen. En met hen vele andere soorten. Afgelopen week verscheen het boek Gewilde Dieren van Luc Hoogestein, Louis van Oort en Mark Zekhuis. Die laatste is ecoloog en schoof aan bij Menno Bentveld aan tafel in Stadszicht. En eerste vraag aan Mark Zekhuis. Welk dier is nou het best geslaagd als gewild dier? Ik denk dat dat wel de bever is. Die zie je wel in heel nat Nederland veroveren weer een plek nemen. Ja, ja. Dat was wel een van de geslaagdste herintroducties. 1988 voor het eerst uitgezet. Biesbos, later Gelderse Poort. En nu zie je eigenlijk dat die bijna niet meer weg te slaan is. Ja. Bever is wel zo'n voorbeeld die eigenlijk verdwenen is uit Nederland door bejaging. En eigenlijk niet heel kritisch is. In Nederland zijn genoeg plekken. En op die manier, nu de jacht is gestopt en wij hem eigenlijk geholpen hebben, zie je dat hij eigenlijk op heel veel plekken kan gedijen. En dat wij eigenlijk moeten aangeven waar hij wel en niet welkom is. Ja, want op sommige plekken is het zo succesvol dat men weer last heeft van de bever. Hè? In Limburg bijvoorbeeld. Ja, ja, klopt. Dat soort plekken waar hij net de verkeerde boompjes omknaagt of watergangen onder water zet. Ik vind het ook wel leuk. Het laat ons altijd wel zien hoe kwetsbaar en fragiel ons watersysteem is. Dus, en je ziet dat er steeds meer beweging komt om mee te gaan met de natuur, mee te bewegen met dergelijke. Daar voor dat soort processen een plek te geven. Dus op die manier kan die bever heeft dan ook weer positieve invloed over de manier hoe wij met het water omgaan. Het is een beetje een ingenieur, hè? Ja. Die dammen bouwt en het naar zijn hand zet. Ja. Wanneer ben je een gewild dier? Wanneer ben je een gewild dier? We hebben die titel ook met name gekozen vanuit het menselijke perspectief natuurlijk. Omdat die mensen de dieren hebben uitgezet. En het gewilde komt ook eigenlijk van dat ze vroeger werden uitgezet voor op het bord. Om te eten eigenlijk. Vroeger werden dan de herten, zwijnen uitgezet, jachtwild. Konijnen, maar ook dingen als zwaan en bij kastelen en dergelijke. Vissen bij kastelen. En later zie je eigenlijk dat dus van jachtwild, toen werd het naar grote bruine ogen, ook weer lieve dieren, reeën en zeehondjes. En nu de laatste tijd wordt het steeds specifieker eigenlijk. Heb je zo drie soorten categorieën van dieren die men graag terug wil. En vaak zijn dat dieren of die dreigen uit te sterven in Nederland. Dus voor het behoud van de soort. Ja. Koroen is een voorbeeld, of de hamster. En je hebt soorten die dus een heel specifiek milieu vertegenwoordigen. Die heel kritisch zijn. De otter is daarvan een goed voorbeeld. Als ambassadeur van onze natte watersystemen. En je hebt nog soorten die duidelijke invloed hebben. Ecosysteembouwers eigenlijk. Bever is een goede, maar zo zijn er meer grote grazers bijvoorbeeld. Bij herstel van natuurwaarden. En waren dat dan allemaal dieren die ooit door ons toedoen zijn verdwenen of uitgestorven? Ja, het merendeel komt direct wel door mensen, omdat we dat ze bejaagden of ons in de weg zaten. Of indirect dat het milieu door ons toedoen is veranderd. Of door wegen, dat ze werden doodgereden met dassen is. Maar in de jaren 60 was er een dal, wat toen is de jacht gestopt. En toen kwam er opkomst tot in de jaren 80. En toen zag je dat verkeer een hele grote invloed had op de dassenpopulatie. Dus toen dat ook eigenlijk is opgelost met de aanleg van faunavoorzieningen. Ja, zie je dat er weer een groei is van die dassen. Beter gaat naar de das. Even nog een paar termen uit dat boek. Je hebt herintroductie, introductie en bijplaatsing. Ja, ja. Wat is het verschil? Herintroductie, het woord zegt dat die vroeger dus in Nederland voorkomt, dat het altijd om inheemse dieren gaat. Ja. Introducties zijn altijd de exoten. Daar gaan we in het boek gaan we daar niet over. Gaan we daar niet verder op. Halsbandparkiet, nijlgans zijn wel bekende voorbeelden. Muskusrat vanuit de pelsfokkerij. Oh zo, ja, ja. Dat zijn introducties, maar daar gaan we eigenlijk niet over. We hebben het over de dieren die wij missen en eigenlijk weer terug willen. In ons ecosysteem. En dan heb je nog bijplaatsingen. Dus de soort is eigenlijk net niet uitgestorven, maar om de soort nog te behouden zetten wij dieren erbij om die te behouden. En je hebt dan ook nog eigenlijk herintroducties, dat kun je landelijk zien. Dus voor het eerst werd de otter in Nederland uitgezet. Maar je hebt ook lokale introducties, dat die in een natuurgebied of in een provincie weer werd uitgezet. Ja, ja. Dan spreek je eigenlijk ook over lokale. Je hebt geen gewilde dieren dat we met z'n allen bij elkaar zitten, of jullie ecologen, dat je een dier verzint. Ah, oh, die is leuk. En dat je die uit gaat zetten, die hier nooit voorkwam. Nee. Nee? Nee, nee. Ah, het is wel verbazend. Ik zie je glunderen, want misschien heb je wel een lijstje dat je denkt, nou, ik wil je best een kameel of zo, of weet ik veel. Een mooi drijf. Nee, maar dit is wel leuk. Ik zit wel te fantaseren van wanneer zou het compleet zijn? Of wat missen we eigenlijk hier? En het is grappig als je heel ver teruggaat naar eigenlijk 10 of 20.000 jaar geleden, dat er eigenlijk soorten waren wat je helemaal niet wist, hè? Hele grote grazers en wolharige neushoorn en dergelijke. Ja. Nou ja, die krijgen we niet meer terug, want die zijn er niet meer. Maar je hebt wel proxies of soorten die daarop lijken, die dezelfde begrazingsinvloed hebben. Ja, daar kun je wel over nadenken. Maar bijvoorbeeld een soort als de eland of zo. Veel mensen weten helemaal niet dat die ook in Nederland voorkwam. En zo heb je best wat soorten die waarschijnlijk een grote invloed hadden op onze natuur, maar al lang weg zijn en waardoor wij een ander natuurbeeld hebben. Ja, ja. Maar hoe ver ga je terug in de geschiedenis met het herinvloed? Wanneer is een dier eigenlijk een inheems Nederlands dier? Ja, dat is een goede vraag. Je kunt je voorstellen dat van wat kleinere dieren heel slecht te achterhalen is of die vroeger ook in Nederland waren. De grotere die vinden wel met botten en dergelijke of beschrijvingen. Ja. Maar de kleinere dieren, ja, dat weten we niet Vlinders, altijd. Of ze er altijd waren of niet. En dat blijft een beetje een gok. Maar zover wij weten hebben we daar aardig goed beeld bij. Ja. Dat boek, daar staan al die dieren in. Mooie lijsten, ook mooi de ecologie eromheen. Hè, van wat voor rol zo'n dier speelt. En waarom het nodig was of waarom het verstandig was. Het gaat natuurlijk ook over soorten die niet zo succesvol zijn als de raaf of de bever. Je noemde het net al, het korhoen. Dat is natuurlijk een beetje een zorgenkindje der herintroducties of der bijplaatsingen, moet ik zeggen. Hè? Ja, de korhoen krijgt altijd veel aandacht. Ik weet niet precies hoe dat komt, maar ik vind het ook wel weer een schatje eigenlijk. De korhoen kwam eigenlijk heel algemeen voor in Nederland. Nu alleen nog maar op de arme heide, op de Sallandse heuvelrug. En daar zien we dat die aantallen achteruit gaan. De oorzaak daarvan, dat moeten we duidelijk voor ogen hebben, is dat het biotoop verandert door met name stikstof. Het verzuurt en de heide daardoor die is minder gezond. Dat betekent dat er minder kruiden zijn en ook de kwaliteit van de planten is slecht voor insecten, voor vraat. En dus de kuikens van de korhoen kunnen daar niet groot worden. Ja. Ja. En dat is de oorzaak. Ze planten zich wel voort, er komen eieren, maar zodra die kuikens er zijn, die kuikens halen het niet. Nee. Nou, is er wel perspectief. Men gaat binnenkort beginnen met het toepassen van kalk en steenmeel, waardoor de bodem weer gezond wordt en die verzuring wordt opgeheven. Ja. De verwachting is dat over 3 of 5 jaar merk je het eigenlijk al in de bodem en in de kwaliteit van de planten, dat daar weer insecten van kunnen eten en daar kunnen leven. Nog even naar een ander dier. Er zijn natuurlijk ook dieren die zichzelf herintroduceren. Hè? Ja, de wolf bijvoorbeeld. uitgestorven, bejaagd, verdwenen. En die komt op eigen houtje terug. Daar hebben jullie niet, jullie hebben geen wolven vrijgelaten in Nederland. Dat is weer een hele andere categorie. Dat is een andere categorie, inderdaad. Die heeft geen hulp van mensen nodig, inderdaad. Ja, dat zijn zo wat successoorten die ook uit zichzelf heel makkelijk terugkomen. En dat is dan ook eigenlijk een van de successoorten die eigenlijk niet kritisch is. En heel mobiel is. En daardoor heel makkelijk terug kan komen. Ja. We zien het bijvoorbeeld bij de oehoe. Is ook zo'n soort die makkelijk terugkomt. Ja. Kraanvogel. Eigenlijk komt die makkelijk terug. Wat volgens mij aandacht voor moet zijn voor de kwetsbare, kritische soorten. En die minder mobiel zijn. Vaak zijn dat insecten of vlinders. Ja. Allemaal te lezen in jullie mooie boek. Mooie teksten, mooie verhalen, mooie uitgaven. Dank je wel. Graag gedaan. Mark Sekhuis, een van de schrijvers van Gewilde Dieren. En alle informatie is te vinden op vroegevogels.bnnvara.nl. Tot zover deze Vroege Vogels in 30 minuten. Tot de volgende keer. Sweet Love van Clashing Eagles. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de Nacht van Bienenvara, oftewel vannacht de Nacht van de Insect. Je kunt de alle drie de gesprekken terugluisteren via de podcast-app. Die zijn allemaal mooi samengeknipt in één lang gesprek. Ook kun je alle artikelen en fragmenten terugluisteren via de NPO Radio 1 website. Nu is het bijna 5:00. Dat betekent dat het tijd is voor vroeg weer met Stefan Komduur. Dus niet getreurd, daar kun je het komende uur mee opstaan. En het gaat deze hele week over Katie Cotty. Dus dat is een ontzettend belangrijk onderwerp. Blijf dus vooral nog even luisteren. En dan wens ik je vandaag een hele mooie dag. Tot de volgende keer. NPO Radio 1.